أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة يونس دا موضوعاتنا دا معلوميجي چه دا صورت با آغا دور کے نازل شوئی چه پیغمبر علیہ الصلات والسلام و دا غمر گروبان تکلیفون بلا دیرو موضوعات دی نمبر اول دعوت نمبر دویم افہام و تفہیم نمبر دریم تنبیح او وارننگ بخصونے پا دی انداز دی چه دا خلق دا مکی پا دی تعجب گئی چه دا دوی و عزیز دا اللہ طرف نوحی سنگ رازی لہذا دے قرآن تا سحر وئی حالانکہ دا قرآن حقیقتون آشکارا کئی یو حقیقت دا چہ بندگی صرف دا اللہ کوئی دے خالق او مالک دے او دویم حقیقت دا چہ دا مرگ نباد بستا محاسبہ کی گی سورت کی بھی اولا دا توحید دلائل دویم دا توحید او دا آخرت متعلق چہ خلق پکم و غفلتون کی لی آغی غفلتونو بانے تنبیح توحید و آخرت بات کی چکم غفلتون دی آغی بانے تنبیح نمبر درین دا پیغمبر علیہ السلام بارک کم شبی چیدی دا آغی جواب و دویم جن جون کی چکم معاملات پی خیدون کی دی دا آغی اطلاع چی غزر باقی پاتے نشی چی مونو خبر پینزم دا چی دا دنیا دا امتحان زائدے او پیغمبر و قرآن دا دا خدا احسان دے او شپگم دا کافرانو دا گمرہو او دا جہالتونو طرف تا اشارہ بیاد نوح علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام کسی مختصرن او پا دغ دوالو کسو کی سلور خبری اللہ ذکر کئی یو دا چستا معاملہ دا دوی سرا دا نوح او دا موسیٰ علیہ السلام دا معاملے پشاندہ لہذا نتیجبوں پا غیرن بھی نمبر دویم حالات ہمیشہ پہ یو شان نہ پاتے کی گی چینجز و تبدیلے رہتی ہم لوگ پتے مطمئن ہیں انشاءاللہ چینجز بخدے رہو علی جو ذل بدا سی خلق و بیتاست ہوئی چھ من سبق لگات لے شو ہاں انشاءاللہ نا اللہ وی حالات ہمیشہ یو شان نہیں دیکھے بدن رازی او کافران تا اللہ تعالیٰ دا خبر ذہن کیا چاہی چھ دا محمد رسول اللہ پشا آغا خدای ولار دے کمچی دا نوح او دا موسیٰ علیہ السلام پا شاولارو درہیم خبرہ چھے اس کے تانس سکوئی او سزا در تا نمیلاوی گی دا محلت دے دا سوچے دے دا وقت دے خوچے کلا عذاب راشی لکا دا فرغون توبی با باسی بیاد توبی دا قبول وقت نشتا سلورم درہیم دیولی کب محلت دے درہیم خبرہ چه دا تاس تا عذاب ندر کو لکی گی او کافرانو علان که تاس اخبر شیطانت کی انتحان تا رسی دلی نو دا خدای در لا وقت در کئی خوچه کلا دا مولد ختم شی و عذاب را شی بیا با توبی کوئی کو لکه دا فرغون با توبه نقبلی گی سلورم دا مسلمانانو خو صلا افضائی چه تاسو مایوسکی گئی ما لکه انسان خو انسان دے اما خاش دیر تکلیف پر دمیلاوی گی دا دین لارکنو مایوس شی یعنی سارا مت کرا صحیح خود دیر مایوسائی خبر آلو کی چیز باری ورس رکم دیر مرگر کیا ہونے چیز صحیح دیر کہا نا نا بس دا مسئلہ دا دویا مسئلہ دا کہ وزارت داخلہ والا آلتا نہیں بھی آدھے تکرہ دے مجھے وزارت داخلہ والا ناستی صحیح دیر کہا نا سفلا خانہ وائی چھو وزارت داخلہ نہیں امور داخلیہ سر جنگ کو خوڑیر گران کار دے ہوم منسٹری دیر پاور فل شہ دے نا مسلمانا تا اللہ ہو سلور کئی چھ مایو سکے گئی ما البتاور تاوئی چھ دین خبر دا ماحول مطابق کوئی ماحول تا گولے چھ دے وقتی سنگ خبر کول پکا دی لیکن پار ماحول کی یوشان خبر نکی گی ہر ماحول کی یوشان خبر اور ماحول تا سڑے گولی دی جائے با سنگ خطری کی سر زمادہ خبر دوی ذہن کی پریوزی اور ورطا داوئی چھے کلتاز تا کامیابی ملاو چھے ہو مسلمانانو نو بیا تکبر به نه کوئ، بندگی به کوئ. او په آخر د صورت کې دا خبره ده چې د دې پیغمبر دین ناقابل ترمیم او ناقابل تبدیل دی. دیکې چینجز نه راځي. د دې پیغمبر دین ناقابل ترمیم دی، ان امینډبل، د امینډمنټ قبلی، ناقابل تغیر دی، ناقابل تبدیل دی، باندې کمپرومایز نه کیږي. لہذا چې څوک یې قبلی خدای دې وبخشي، موږ پښتو کو خدای دې وبخشي، او که څوک یې نه قبلی هی ویل فیس د کانسیکوینسز. هو کیئرز که څوک یې نه قبلی؟ د امریکې ټرم هو کیئرز اور وټ ایور سو وټ ایور سیف الله خان د امریکې ټرم سو هو کیئرز یا سو وټ. بس دا صورت خلاصه وه د سیف الله خان په ذهن کې راغله، او د دردونه ورسره ختم شو. ځکه دې سره دردونه ختمېږي. الف لام فقطعاتی، اصل معنی خدای ته معلومه ده خو مونږ تعویل پکې کوو. الف اعلی لام لباب را رسالت، درې حرف دي، الف لام را، الف اعلی لام لباب را رسالت. لباب خو پیژنې؟ خلاصه ایکسپیکټ انگریزی کې ورته څه وایي؟ سب الله خانه استاد د انجینرینګ ژبه کې ورته څه وایي؟ ایکسپیکټ د یو شی نه چې اصل جوهر راوباسي، هغې ته وایي لباب. صحیح څه ورته؟ لباب. نو اعلی لباب رسالت، نو معنی یې څه شوه؟ اعلی لباب د رسالت، اعلی ترین مغز در رسالت، تلک آیات الکتاب الحکیم، دغا آیتونه د کتاب دی، آغا کتاب چې حکمتونو نه ډک دی. نو بل مسله دا مې تاسو ته اصولو کې هم کړی و چې کله سورت ابتدا کې تلک آیات الکتاب المبین راځي، کله تلک آیات الکتاب الحکیم راځي، کله راځي تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یعنی کله الله تعالی لفظ کتاب ذکر کړي، کل لفظ قرآن ذکر کئی، کل صفت مبین ذکر کئی، کل صفت حکیم ذکر کئی. داولی کہ سنو لفظ نشو، کل اللہ تعالی لفظ کتاب ذکر کئی لکھ دلتا، کل اللہ تعالی لفظ قرآن ذکر کئی، کل اللہ تعالی صفت مبین ذکر کئی، تلک آیات الکتاب المبین، کل حکیم ذکر کئی لکھ دیل ذکر کرنے دی. سنو رو علیہ وکر سفر خانہ کتاب و قرآن کتاب نه لیکل کړه، نو کتاب لري کړه. نو چې کوم ځای لفظ کتاب راشي ابتدا د صورت کې، نو هغه اشاره وی دیتا چې مضامین د صورت په سابقه کتابونو کې هم ذکر وو. دې صورت کې کوم مضمونه چې ذکر دي؟ ها، دا په تورات انجیل او سابقه کتابونو کې هم ذکر وو. ها، چې لفظ قرآن ناشي، معنا دا نه چې مضامین د صورت صرف د قرآن خصوصیت ده، په دې انداز باندې سابقه کتابونو کې نو، په دې انداز سابقه کتابونو کې نو. چې کله لفظ مبین راشي، نو صورت کې الله تعالی زیات تر دلائل نقلی ذکر کوي. څه ذکر کوي؟ دلائل نقلی، یعنی کیسې ډېرې ذکر کوي. نو سابقه قومتونو کیسې ذکر کوي چې مبین راشي، دلائل نقلی وي ورته. او چې کله لفظ حکیم راشي، نو بیا دلائل عقلی ذکر کوي، کائنات تذکره کوي، اسمان تو گورا، ازمکی تو گورا، خپل پیدائش تو گورا، هواگانو تو گورا، ازمکی زرغونی تو گورا، فلان فلان، دیتا عقلی دلائل ہوئی. دیکھا تو حکمت تے، دیتا سشے دے، حکمت تے، حکمت سشے دے، فیزکس دے، حکمت سشے دے، فیزکس دے. اللہ تعالیٰ وہی فیزکس بانے لگ سوچ و غورو کا، اللہ بہتا معلوم شی. سب اللہ خانہ تابر عبر کر، عقلی، عقلی مانا حکمت والا، وزڈم والا، عقلی مانا وزڈم والا. الف لام را اعلی لباب در رسالت، تلک آیات الکتاب الحکیم، دغا آیتونه د کتاب دی چې د حکمتونو نه ډک دی. اکان للناس عجبا، آیا دی د خلکو د پاره تعجب باعث ان اوحینا. عجب په معنا د حیرانګۍ، عجب په معنا د حیرانتیا. تاسو هم حیرانتیا لفظ وایي که نه؟ فلانی حیران شو، هغه د پاره دا د تعجب خبره. صحیح. اکان للناس عجبا، آیا دا خلق دا پارا باعث دا تعجب دا خبرا، انو حینا چی مونگا وحی کردا الى رجل یو سڑی تامل هم دا دوی دا قبلینا. صلی اللہ تعالیٰ فرمائی دی پا دیکھ کی کنفیوز دی. لک ایت می ما تا ہوئے، الله تعالی وای دا مکی والا پدې کنفیوز دی پیننسولا والا جزیره والا دې پدې کنفیوز ها سمونګه دا کاس وی پیغمبر دې کې دې شي وحی ورته راځي ها نو وې خبر دې کړل نو وې تاسو امکان نشته الله تعالی به دې شي کنفیوز کړی نه صحیح ودنه سره مت سره درته عزیزانو سره وخت نشته چې غیر اشی قران دکی صحیح دایره دا پرادله تعجب خبره چې مسر احمد دې مولا کې دې دین باندې پوهېږي او نو وې نو په تاسو سره بس مخالفه کوي صحیح ده او ځین سره مت هم په قران چې څنګه دلته مونږ بیانو دغه ځان ته اپلای کوو نو به پر باندې ټینشن نه راځي چې دا ما غو پروسیجر دې چې کوم خوانه روان دي صحیح او دا غي تاسو تر بنې کړه نو رسم نه ته دا کاځ وې د چا د خالد وې د چا د احمد وې د چا د محمد وې کنه دګر خدا تا فرېزنګونه کوي ځکه هغه سره وخت نشته چې راشي بل پکېږي د دې زرق برق جن نسوګ راوځي صحیح دا وخت دعوتونه روان دي او چا په لاو پخره دی چا کباب پخره دی فلان فلان او تاسو راغې د ناسې د مولا مخ ته صحیح اوس دا کار ته هم نکېږي دا غینه نو چې دا نه کېږي هڅه نه مخه وي صحیح نه غوي دې ګرندل مولا کېږي او نو وې صحیح نه غوي دې به کنفیوز کوي څنګه اف یو کین ناټ کنوینس دیم جست کنفیوز دیم صحیح ترګل ته فلسفه د غیر مسلمانو د غروانه مسلمانانو کا کنوینس کول نه شو په خپل خبره خدای په دین کې کنفیوز کا د موږ سره کوم کوشش او بیا زموږ مسلمانانو کنفیوز دي نه غیم لګي دی غي عجب وي اکان دلنا فی عجب الایات د خلق د پار باید د تعجب دا خبران او حینا الی رجل منهم چې مونږه وای کړی دا یو سړی ته من هم د دوی نام انذر الناس او الله تعالی وحی مور ته سکړی دا چرته به پیغمبر چاته کم زل کړی بده ردی وای چاته خلکو نه پلو نور ته مونډه ګرځی ته وینډالیزم کوي نه ان انذر الناس چې وار من ورک خلق لا کوم خلق لا چې کوم دا میسج نه مدي وبشر الذين اد خوشاله خبر ورکا کسان لا منو چې ایمان راوړې دي ان لهم قدم صدق چې دوی د پارا قدم صدق قدم صدقین د ټروت سټپ دی قدم صدقین لفظ د صداقت ها سټپ غستل دی خطوه ده تاسو وايي پل غستل پل چې د دوی د پارا د صداقت او د ایستون ولای سټپ غستل دی ان د رب پنیس د رب د دوی قال الکافرون کافرانو وی ان هاذا تاکی سردا پیغمبر لساحر مبین دی یو کلیر کٹ ساحر او جادوگر دی صحیح اوس اول خو غیدا وی جهان زمون دا کاز وی پیغمبر دی و هرا دی نو وی اوس الله تعالی په دې مس کې خپل خبر واجوله چې دې ته موږ چې دا دسو ستاده کاز وی دی کله ماما وی دی کرزای دی کې یوسف زای دی محمد دی او صافی دی صحیح د پنجاب دی او کده هندستان دی الله تعالی وایي تی مضمون د خبرې ته ګورئ دی وایي سر نه الله وایي خلاصې دوه خبرې دي چې چا اومنل داغه د پاره بشارت دی چې چا ونه منل داغه د پاره وارننګ دی داغه د پاره بس دغه خلاصه الله تعالی دی خبره باندې سوچ وکړه دا خبره معقوله ده که معقوله نه ده نو کده سړی په ځای په دې خبره باندې سوچ وکړه الله تعالی خبره باندې اپلای شي ده ماین به دی واخلي خو اصلي کې تا د خبرې نمک کې سړی په نظر کې اغستلې او چې سړی د خبرې نمک کې سړی په نظر کې واخلي بیا ځین خبر نه قبلې بیا ځین خبره نه قبلې بیا په کار کې شخصیت تا په نظر کې دومره معظم چې کا خو یې کبد وینو قبلې بده که شخصیت منظم نه خبرې چې څومره وزندار ده بیا تاسو ځین قبلې نه ځکه چې دا غفری تا په نظر کې څه قدر او قیمت نشته خبره ځین کې راځه د دې وجه د دین په حواله باندې زمون شیخ رحم الله فرمایل چې د دین په حواله باندې خپل شیخ سره خپل استاد سره درې خبرې پکار دي سو درې خبرې پکار اول د حد درجه محبت ور سره پکار دی او کله حد درجه محبت خپل استاد سره نی ذکر کول نه شي صحیح د دې وجه خدای زمونږ په دینی مدرسو کې شاګردان خپل استادانو خپل د باوري د استاد مخ خبره نه کوي صحیح د استاد په پرې رګ باندې کیږي صحیح د حد درجه محبت استاد سره کله هغه استاد خلاف څه خبره کوي هغه ور مخه کوي صحیح نو یو محبت نمبر 2 ادب دویم شي ادب او نمبر 3 اطاعت نمبر 3 اطاعت نبی شیخ رحمه الله مثال ورکو شیخ رحمه الله با مثال ورکو وی گوه چی دا دری والا صفان در کی موجود وی محبت ادب او اطاعت نا ابو بکر عمر کی دا دری والا موجود ونو سمرا روی سڑی تی جوڑی شو ابو بکر عمر کسی جا موجود محبت ادب اطاعت دری واړه موجود به دې مثال ورکړه وی ګور ابو جهل کې دا دری واړه نو سور بهډا ورکړه خبر دین کېواله بیا وی ابو طالب ګور د پیغمبر علیه السلام تر د پیغمبر علیه السلام تر محبت پکې د حد درجه و پیغمبر علیه السلام سره سور محبت د ټول وطن دښمنی په سره راستې و ادب به هم د پیغمبر علیه السلام ډیر کړ حالانکه هغه ورارو په پیغمبر علیه السلام خبرو کړه دی ورته خاموش ادب به هم ډیر کړ خو اطاعت نه کړ ایمان نه راړه نو بس بیا جهنم ته لاړو صحیح او وی فرمایل چې بل طرف ته منافقان رئیس عبد الله ابن ابی وګوره پاکه اطاعت مو ادب پکې مو په اطاعت پکې مو ځکه هغه مونږ به کوڅه کوو پیغمبر کو دغه اطاعت صحیح چې پیغمبر بس وی برملا په اداره مخالفت نکو پیغمبر علیه السلام براغ دې به داسې احترام سره ورته ولاړو صحیح خو محبت ور سره نه نفرت وتی منافق محبت پیغمبر علیه السلام سره محبت عقیده محبت ده عقیده څه ده محبت ده محبت ور سره نه لہذا رئیس المنافقین شي جهنم کې اوپروت دا مثالونه ځان سره یاد کړئ بیا واسانه لیا تولی کا بین سرحمد دا بنا هرش چی دری شئینا لازم دی نمبر اول عقیدت دا محبت پزائی باری عقیدت تولی کئی منگا ہوا پختو فارسی و اردو کی عقیدت لفظی ہے استعمال ہو دا فلانی تا سر وی دیر عقیدت تے وایو کنا دیر سڑی تا دیر عقیدت لری دویم شے ادب درائم شے اطاعت دری وار اخبر کریو ابو بکر و عمر سمرا لئے مقام تو غصر دری وار رت کریو ابو جہل سمرا لئے زلیل سرشن پدې کې دا لون بنې یو نو په ابو طالب کې رسنی جوو نه پدې کې دا لون بنې او درې دا نو په ابو طالب کې دا مې زنه و پکې ادب و څه شو ادب و لهدا جهنم ته راځه او دا لون بنې یو نو په عبد الله ابن ابي کې رسنی جوو ادب مو اطاعت مو يم جهنم ته راځه قال الكافرون كافرون ان هذا لساحر مبين تاكيد سر دا يقين لساحر الجادوگر دے مبين وكان جادوگر ان ربكم الله الذي قصد عقلي دلائل دي زکه مونږ وای چې تلک آیات الكتاب الحکیم نو عقلي دلائل الله تعالی ذکر کوي د کائنات ان ربكم الله الذي تاكيد سر رب تاسو الله تعالی دے آغا الله خلق السماوات چه پیدا کری دی اسمانو نازمکا فی ستت ایام پشپگ روزی کی سم استوا غلل غرش بیا اللہ تعالی برابر شتخ باندی یو دبر الامر دغا اللہ تعالی تدبیر کئی دکار نو تدبیر کئی دکار دولتا مسئلہ اولی کار چه تدبیر دا ہر کار اللہ تعالی کر معنی دادا چه خدای دا کائنات و نظام پا یو انداز باندی استیبلش کرے او د هر ذره ذره خپل ډیوټي دا پوره کوي دې ته وایي د خدای تدبیر دا خدای تدبیر دی صحیح لکه دا کمپیوټر دی سافټویر چا تدبیر کوي بل ګیټ چا تدبیر کوي انسان امر بل ګیټ تدبیر کوي صحیح اوس هغه تدبیر هم نهسته او دا به هم ټول دنیا کې دا هغه تدبیر روان دی صحیح ته چې کمپیوټر نه کم خدمت علي دا هر سنگل ایشو چا تدبیر کړي بل ګیټ خبره حالانکه دې سنگل ایشو سره ډایرکټ دا تعلق نشته بس خو هغه شی درکړي دی صحیح او پاغه باندې پټره باندې گاډ روان دي پرېل پټلې باندې گاډ پټره باندې یو گاډ الله تعالی د کائنات او نظام استابلیش کړی داسې دي چې هر ذره ذره ته خپل ذمہ داری ورکړي دا غلا ګیر خپل ذمہ داری سره ترسي صحیح لکه گرین غلا تاسو غلا وای لکه گرین هغه ته دا ذمہ داری ورکړي دا چې وجه دی وخوري نو لوګه به ختمه هغه ته ذمہ داری ورکړي چې لوګه په اوګه په دار خپل تدبیر دي او بوت ادا ذمہ داری ور کرے دا چھ سڑے تگیشی او تا یخ کی او تا یو کپ اس کی نو تن دبے ماچ در خدای تدبیر دے در خدای تدبیر دے اس پر تا اہم دے دا ذمہ داری ور کرے دا چھ سوٹ تا نہ رائی کی اور بانے دے اٹھا کئی پس تک بانے دے اٹھا کئی صحیح او بیار شارپ کی بیار سکی شارپ کی نو بیار چھ پغوخہ بانے دے او لگے نا وہ کٹ کے در خدای تدبیر دے در خدای تدبیر دے دا اللہ تعالیٰ تدبیر دا دے چھے پا جنگ کے مقابل سر ستا قوت زیادت افرادی ہم اور ٹکنالوجی ہم افرادی ہم اور ٹکنالوجی ہم نو بس دا خدای تدبیر دا دے تبا غالب رازے دا خدای تدبیر دا دے چھے تبا در کائنات و نظام دے خبر دین کے لالا دا خدای تدبیر دا دے چھے تسکے غالب برازے اس اللہ تعالیٰ عمومن خو معاملات پا دا تدبیر روانی عمومن یو یو ولی معاملات پس روانی فتدبیر روانی خو کل اللہ تعالی دیو معجزی اظہارو کی کل اللہ تعالی سو کی ده یو معجزه اظهار کی نو دا د شیکم اصل تدبیر چره ده فار ٹائم بینگ سیز کی فار ٹائم بینگ وڈرا کی فار ٹائم بینگ بند کی صحیح نو بیا یو تیز چاکوی اگر ذبح نہ کئی ده ابراهیم لاس کی تیز چاکو خود اسماعیل علیہ السلام مرائے نو ذبح کولا بیا بحیر قلزم و نو اوشنی خو بنی اسرائیل نو ڈوبائی حالانکہ پا اوشن چو ور منڈا کی نو اوشن بس کئی دیسر دبئی بده غر کئی بده نو بنی اسرائیل غرق نکرد زکا اللہ تعالی فاروائی داغن آغا تکبیر ویڈرات خدای چکم انداز سر داو پیدا کری دی چکم داغی طبیعت تے آغا طبیعت رسو که اگر بند که واپس تو آسو یہ چی بنی اسرائیل پوری شو نو فرعونیان دا پارے بیا آغا خپل طبیعت پکر روا چو نو فرعون سر رسو کرد اگر غرق دا اور طبیعت داری چی ورطا شی وروا چو نو سوزای بے خود ابراہیم دا پارا اللہ تعالی دا اور آغا طبیعت اگر ویڈراک خبره چې 300 کسان او معمولی توري ورسره سور سره معمولی توري او معمولی غشي مشي ورسره او مقابل کې اعلی قسم اسلحه او زر یا زر نه زیات خلک نو د تدبیر تقاضا خو دا ده چې هغه به غالبي د درس او مغلوبي دا به ټول قیمه کیږي دا به ټول ذبحه کیږي خو الله تعالی فار ټایم بینګ هلته خپل تدبیر وډرا کړ نو 300 په زرو باندې غالب کړو د بدر جنگ مسلمانانو وګټ خبره ده کړه خبره ده کړه دای مثال نه دی دای مثال نو دغه ته اولی کا ورته چې الله تعالی ها مریم ها چې کله الله تعالی دا تدبیر وډرا کی نو څلور طریقو سره وډرا کوي نمبر اول هغه ته وای بس با سین طوا بس د بس معنا له فراخی څه شي وسعت د بس معنا سره وسعت بس او کوم با سین طوا طوا تانا دو ٹکو لنا ہر استر کی پشان توا یس لکھا توہر بسط فراخی وسط دا بسط مثال دا تیرے چی لکش ہے چی دا اسباب دنیا کی دا یو نتیجے لے پارا نکافی کی گئے اللہ تعالیٰ ایک کافی کی غلط ہو لکھا دیتا ہوئی صفت بسط دیر سوئی صفت بسط چی شیر لگ دے یو یو ولی دا کافی کی گئے نا د دې پازټیو او مثبت نتیجې لپاره خو خدای کافی کړ ځکه خدای تدبیر فار ټایم بینګ سیز کړ سسپینډ کړ او مثال دی بدر کې 300 کسانو غالب راتل په 1000 کسانو باندې 300 کسانو غالب راتل نو الله تعالی څو کړ د مسلمانانو لپاره بس ته وکړ او کافرانو لپاره قبض وکړ دیم شه له قبض دیم شه سره قبض د قبض معنا ویډرال او د قبض معنا تنگول هم تاسو هم تنگول وای معنا دا ده چې اوس اسباب دنیا کې خو چې زر کسانی نو په 300 کسانو به غالب راځي بغه یو یو ولیده هغه عمومي معلومه ده چې اسلام هم ورسره ده خو ویل ډرس دي نو څه به کوي غالب به راځي قرآن بلکې ډیفیټ شو ځکه د هغې په حواله الله تعالی قبض وکړو خپل تدبیر کې تصرف وکړه تدبیر یې سیز کړو تدبیر یې څه کړو هغه یې سیز کړه بند یې کړو نو یو شی بس بل څه شو قبض د مسلمانانو په حواله د بسط صفت ظاهر کړو د کافرانو په حواله باندې د قبض او دریم شی هغه ته وایي احاله احاله د احاله معنا ډایورشن یا ایورشن انګریزي کې وایي ډایورشن یا ایورشن ټو ایورت او ټو ډایورت نو مثال دې د ابراهیم علیه السلام چاړو چې هغه چاړو دومره تیروا چې یو لوی ریمې د لاندې راغې نو هغه غوس کړ خو د اسماعیل مرای د لاندې وه نو نه غوسه ده دې څه وایي احاله چې خدای خپل تدبیر سیز کړ خدای خپل تدبیر سیز کړ حالانکه د تدبیر دنیا کې باید چې دغې چاړې د اسماعیل علیه السلام مړی پرې کړی دی خو نه یې کړه پرې تبلیغانه خبره ځای نکړله او څلورم ته وایي الهام د الهام لغوي معنا ده د خیر اچول د مسلمان زړه کې څه د خیر اچول د مسلمان زړه کې قبل از وقت د وخت نه وړاندې د خیر خبره د مسلمان سره کې اچول دي ته وی الهام او عقیده خدا ده د اسباب دنیا کې چې مستقبل باندې څوک عالم دی الله مونږ ته د پنځم ټا باب څه پتا نشته چې وات ویل هپن صحیح اوس کته پتا جواب ورکړو ته نو انتبه ته ودرې دي ته بیا بدغه لار راتلې ومنه خدا چا ته پتا نه ته وی ورته نه ورته پتا خو کلا کلا الله تعالی د مسلمان په ذهن کې یو خبر واچي د کېدو نه مخکې صحیح د کې دوه مخ او د اوې کله اکسپرسون کی و یې زما په ځین کې داسې یو خبر راځي داسې یو کار کی دی نه ها سکس سنس صحیح نه دی ته الهام صحیح وته چې یو ولیدانه کیږي سم ټایم اٹ هپن یو ولې نه کیږي څه کیږي سم ټایم اٹ هپن نو سر سره زمنا نو لیکه چې انسان په تدبیر مکلف دی دی په معجزو مکلف نه دی نه به د معجزو په انتظار کینی سفلا خانه انسان به د معجزو په انتظار نه کینی دی به څه کوي همت به کوي ځکه دی په تدبیر مکلف دی او کوم قوم چې بے همت شي هغه بیا صرف معجزو ته ناست دی هغه بیا څه په انتظار ناست دی د معجزو په انتظار ناست دی صحیح شو زمونږ شیخ بډې راجیبه خبره کول رحمه الله هغه فرمایل مسلمان چې کوم کار نه شي کولی په خدای ورواچوي صحیح شو چې کوم کار په خپله کولی شي هغه کې د خدای ذکر نه کوي که کوي یې پکې خو چې خبره یې د لاسه وځي وایي خدای دې خیر که نه دی فلا خانه ما تاسو ته لطیفه ویلې که نه ما یو ځل ته په پی ای ای کې تلم د نیویارک نه نیویارک نه پی ای ای نو دوه ګنټې لیټ دوه ګنټې لیټ والوت نو چې والوت نه هغه پایلټ هغه معذرت کړ صحیح وی لیډیز اینڈ جنټلمن وی آر ساری اینڈ وی ڈو اپالوجائز فار اور ڈیلے بٹ دیر واز اے ڈیفیکٹ ان دی انجن آف ایئر کرافٹ اینڈ وی ور ورکنگ آن دیٹ ڈیفیکٹ اینڈ الحمد للہ وی ریموو دیٹ لیکن مسلمانوں کو الحمد للہ ماشاء اللہ ڈے ہوئے الحمد للہ وی ریموو دیٹ اینڈ ناؤ دا انجن از اوکے بٹ ایکچولی دی روپ از لائنگ ان دی ہینڈز آف اللہ صحیح نما سر خواہ تھے ابل پاکستان اٹلانٹک کے غرضے کا مای دپم یقین نشته که کله یقین وې په دې انجن چې موږ صحیح ټیکړې ده په خدای نه ورشو صحیح دا چې په خدای ورواښ باندې معنا ده دا چې دې یقین نشته صحیح ده کنه یعنی په خدای خو بیا عقیده ده چې په کار ده چې په کم شمېر 100% یقین هم وي ټیکنیک دي چې دا ټیک ته خیال ته هم وایي چې بس ایکچولی کار ده خدای دی صحیح نه چې سو پر موږ 100% شور یو چې دا ټیکنیکلی ٹھیک ٹھاک ده موږ تر خدای ذکر نه کوو چې کله ټیکنیکل پارت راشي مونږ وو بس نور د خدای کار دی نو صحیح شو زموږ په کلي کې یو بوډا بابا وو نو هغه یقینا د ټول کلي نه مشر زمونږ کلي 50-75 زره آباد دی ډېر لوی ټاون دی کنه نو نظامت کتلی دی نو هغه بابا ته چې بچا وی یار بابا ستا د عمر سړی وی په دې ټول کلي کې زما د عمر سړی نشته نو په دې حواله ټول کلي خلکو په غلا ډېر ریسپیکټ ورکړو چې دا کلي ټول نه مشر سړی دی صحیح بیا بیمار شو صحیح شو مجھے بیمار سے غریب ڈیر پتہ تکلیف نہ دا کسان ہوتا اصل مشہ سڑے نہ خالق ہوتا پوس رات نہ نہ چا بو تو بس بابا خدا دے خیر کی خدا دے رحم کی خدا دے ایمان سلامت کے بس دو عمر تقاضا ہم دنا یعنی مالا تو روانے وے دو عمر تقاضا ہم دنا مر کا فغن ہوتی ہے اج کو بے ریسپیکٹ تے پارے تے ما دے عمر سڑے کی کی نشتے صحیح اس دے مر خبر ہے نبی ابے بس خدا کار دے کہ عمر میں ہم دور ڈیر نہ ان ربکم اللہ تاکہ سرا رب ساسو اللہ تعالی دے الذی آغا اللہ خلق السماوات چی پیدا کرے دے اسماننا والارضا ازمکا فی ستت ایام پشپگ رزے کے یعنی پدور وقت کی لکہ شپگ رز شپو کے سمر وقت بھی صحیح شو نشپگ رز شپی سو رہے یو ہنڈر سلور سلویس گھنٹے 144 سور حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 لس یولس او دولس قل تورتوا يا ائن لكم آياتا سول تكفرون بالذي آيات نمبر 9 لس يولس دولس 9 نتا دولس قل تورتوا يا ائن لكم آياتا فانكار كوي بالذي دعا غالانا خلق الارض چه پیدا کرے دزم کا فی یومین پ مقدار دو رزو کی و تجعلون لو انداد الاتاس جوڑوئی اللہ لپارا ایکول شرکا ذالک رب العالمین دغ رب العالمین دے چزم کے برابر کرے دا 48 آورز کی سورہ کی 48 آورز کی و جعل فیہا رواسی من فوقیہ او اللہ تعالیٰ اچولی دیزمکہ کے رواسیا اچولی دی دن نپزمک کی کم دا اچولی دی ہاں رواسیا لوڑ لوڑ غرونا لوڑ لوڑ لوڑ غرونا چی منگو بینو دا رزمکی شکم دل آروان دی دا رزمکی پمخت نی پراتا دا چرکم دا آروان دی سجه خا هذا نموكي او وجعل فيها رواسيا الله تعالى اچولي دے کے ددے پشکان کے رواسيا مضبوط غرونا رواسيا اصل کے یعنی رواسيا دیتا ہوئی چی پس شے کے شیور ٹھک ہوئے تا سن ٹھک وحل ہوئے چی پکی دن نورنا نباسی مضبوط پکی شخ کے نمانا دارا چی مضبوط شخ کری بھی پدیز ماں کے رواسی آمد بدخرونا من فوقیا اراوستلی دی دا پاس دزم کے اس دا سن ندی چیز ماں کی دن نغر دے باہر نیشتا دن ندے نراو ترے آر دو تلے وبارک فیا برکتنا چولے دی اللہ تعالی پزمکا غرون دوارو کے نو پزمہ کے اللہ اقبل برکتنا چولے دی اپا غرونو کے وقدر فیا اقواتا پا یو اندازے چولے دے پا دیز مکاو پا غرنو کے اقواتا ہا اقوات جمع دا قوت تا اقوت ہر آغا شیطا وی چھ مخلوق ورطا محتاج وی قوت چھ مخلوق ورطا محتاج وی خوراک قوت تے سخاک قوت تے برس قوت تے زمان دا موجودہ رو ٹکنالوجی لیٹول سرا قوت تے نو دا اکٹول اللہ تعالیٰ کم دا پیدا کری پس ما کیا پا غرک او دا ټول شیونه په یو خاص لیمټ باندې پیدا کړی دي خدای چې اوس اوبه په ځمکه کې یا په غرو کې څومره پیدا کړی دي بس چې نوم بیره دنه سره پیدا کړی دي ما غو بدی جاته یې نه بس هغه دی سایکل کیږي صحیح اوس خدای چې نوم بیره دنه اهن سره پیدا کړی بس هغه دن وقدر فی اقواتا فی اربات ایام پسل اورز کے آٹو گے در نو دورا دے دزمہ کے دے پیدائش وی ادورا دے پائی کے دا غرون اچولو دا برکتون اچولو دا دے قوتون اچولو میں سوچ رہا ٹوگے در چلو چلو وقدر فی اقواتا فی اربات ایام پسلو رد کے سوا للسائلین برابر دا ٹول دا محتاجین دا پارا نو بنیادی طور اللہ تعالی دا کائنات دا ٹول سی دنا دا ٹول محتاج خلق دا پارا پیدا کری دی ثم استوى الى السماء ابيا الله تعالى قصدك الى السماء اسمان تا دن ہی روز اپ ٹو ہیون روز اپ ٹو ہی سین اغبیا استیبلش کول اسمان ثم استوى الى السماء وهي دخان اد اسمان سموک یا نتنگ سموک معنی اٹ واز نتنگ لوگے از نتنگ وهي دخان فقال لا الله تعالى وي دز مچ اسمان تا ولل ارض دز مچ نو سگور سلور دي پتيري شي اتي اتو غن او کرحل چتا سو انتصال د حکم کوي راتل کوي په امر د خدای تو غن پرضا او کرحن يا پنا رضا يعني معنا دا ده چې دا تاسو تکويني او نيچرل وظيفه ده که خوشموي او کني مخشدي کې د فري ويل خبر نشته دا کار وکوي چې دا کوم یو ټیم درکړه موږ په پښتو کې وایو چې که یو د خان دی ابل د جاري دا کار وکړي تاسو وایئ دا څه یو به د خان دی بل به د جاري خدا کار وکړي صحیح انت بل لا نشته نو الله تعالی اوس مکه عثمان ته وایي چې یو به خان دی ابل به جاري خدا کوم وظیفه موږ درکړه دا به کوي صحیح نه غوي نه نجي جاړو بوله په خندا دی ته عثمان اوس مکه ولې ټول شو نه په سبب ته ینه په خوشاله به ته قال تا دی دوالو اے اتینا تائعین مونگا حاضر یو پر زابان لے فقضاہن اللہ تعالی برابر کل اسمانونا سبع سماوات و اسمانونا فی یومین پا مقدار دو روزو کی مسلور پلس ٹو آل ٹوگیدر سوشی شپاگ و اوحا فی کل سمائل امرا اللہ تعالی انسپائر کرا پا ہر اسمان کے اپا ہر گلیک سے کے امرا ہا وظیفہ دا گو مدد دی گلیک سی زم زان لے وظیفہ دا پا گلیک سی کی دا ہر یو سٹار زان لے وظیفہ دا پا گلیک سی کی دا ہر یو پلینٹ زان تا وظیفہ دا واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح اخيس تكري لمونغا دانيز دي اسمان بمصابيح پرانا گانو باندي مصابيح ديو توي ستوي ديو چرابونا وحفظا محفوظ کرے مودے پدغا میزائلو باندے دکھا کہ بازے سٹار داغا دی چی آغا صرف لائٹ ورکی بازے آغا دی لیکن دے میزائل پشان ریزز ورکی دی دا موږ وګورو چې لکه یو شي راولې ذالک تقدیر العزیز العلیم الله تعالی و ادا پیدا وخت دے ادا کریشن دے دا هغه خدای چې ډیر د مایت مالک دے الغلیم ادلو علم مالک دے الله تعالی تاسو به تر قیامت لګی ریسرچ وکوي دوره یو ذره ریسرچ وکوي اسمره چې کوي دا به یو ذره هم دي ذلك تقدير العزيز العليم واستغفر لك سمره علوم براتري الله تعالى دي आवाज ما معلوم شيء خبر دين كلا نداش پاگر دش نو واپس پر سبق تا ال تو کہ سورہ سے پڑھا نا سپاش وے دا چې به بل راځي به وو ان ربکم الله تاکف رب تاسو الله تعالی دی الذی اغال خلق السماوات چې پیدا کړې دي اسمانونه او ارض ازمکا فی ستت ایام پان تاسو وګورئ کی نو بس بیا به دا شپګرو تفصیل لپاره به ریفرنس ته چرته دي سوره حامی مسجد ته نو الله تعالی تفسیر ورکړه چې دوه ورځې کې خدای زمکه استابلیش کړه بیا په دوه ورځو کې پای کې غرونه الګول او دا څومره د مخلوقاتو نیټ شونه دا هم پاره کې پیدا کړل نو دوه ورځو شو سلور شو او بیا په دوه ورځو کې الله تعالی اسمانونه استابلیش کړل نو آل ټوګیدر شو شپږ او الله تعالی وایي چې بیا په اسمانونو کې په هر ګلیکسی کې او هر ستار ته د هغه وظیفه ما انسپایر کړل هر ستار ته هر پلانټ ته هر ګلیکسی ته هر هیون ته هغه ته مې څوک وظیفه مو په انسپایر کړل دا ستاکار دی او ورته وی چې یو مخان دی ابله مجاری دا کار وکوي نو له ټولو وینه چې نه په خندا به کو څنګه به کو په خندا به کو صحیح شو د موږ په وطن کې ضرب المثل له کوم ملمنه جنک لا څنګه دې ډېر وخت خان دا تاسو وطن کې نه نشته یعنی بعد وخت داسې ملمنه چې په خاله کې مونږ خلیا زینا صحیح اجي لږ څه په دې مرض نه غلي مې بیا به تا پروتي وخت نو چې بیا لږ نه په څلور مرض بیا راغلي صحیح نو زاد مل مضرب سکه د روز موږ وطن کې دا ضرب المثل دی وې چې کوم ملمن خلاصې نه نو بس خو دې رات کې ډېر ډېر وتا خان دا په خیر دې هم د پسرا ان ربکم الله الذی تاکی سر رب تاسو اللہ تعالی دے الذی آغا اللہ خلق السماوات چه پیدا کری دے اسمانو نازمکا فی ستت ایام پان دازرش پا گرزو کے سم مستوا بیا اللہ تعالی برابر شو غدل غرش پا تخت باندے نو سنگ برابر شو خدای زمون پشان باڈی نلری زمون پشان دری وجہ مفسرین دغلتا بسی او جملولی کی کما یلیقو بشانی ہی لکسن چی خدای شان سر مناسب دا لکسن چی خدای شان سر مناسب دا یدبر الامر اللہ تعالی تدبیر دا امر کئی نو تدبیر دا امر ما تاستوی دا خدای تدبیر عبارت دا دینا دے چی دا کائناتو ہر ذرے تا خدای یو وزیفور کری دا و لگیا دا اغا پا خپل پلنگ آن روان دی اٹول ذرات لگیا دی خپل کا خپل کا موزیف جدا اغا سر ترسائی البتا سم ٹائم اللہ تعالی اغا تدبیر کے تصرف کی اے کی سوچی تصرف کی نا کم حکمت دا پارے چاشے پیدا کری اغا تنا فاروائی سیز کی ودرائی کی نو بیا هغه باندې کار نه کیږي بیا هغه باندې هغه کار نه کیږي خبره وینځه حالا لکه سړی د استسقا مریض شي څه شي خدای له بچ ساتي د استسقا مریض شي نو بس به بدن غټیږي او بس کی او متیازه کوي او بس کی تندې نه ماتیږي سینې کی تندې نه ماتیږي نو اوس د ابو خو صفت ده ده چې ژوندې انسان اوس کینو سبا کوي تندې او ماتي دغه د خدای حکمت ته او دغه تدبیر ده دغه اوس ریګارډینګ دیس ویری انډیویډوال الله تعالی د ابو نه صفت هغه یې د بدن نه صفت وړه کړی ده دغه ودان د اتن دي ماته دوه صفته وډلا کړه وی صحیح ندی تا سوې ماته استوي سلور شي اول بست دریم قبض دریم احاله او سلورم الهام تا مسك فريقنا لالي الله برغ دا زانه چې دا خبر کین دا کار خنه کنه خو نه خو بل سکته او کم پاته مو شروع کړه ثم استوى على العرش بي الله تعالى برابر شتخمان يدبر الامر تدبير كي الله تعالى ده امر ما من شفيع نشتري حصو سفارسي سفارسي اغا چاہتا ہوئی چه اپروچو کی او چا بانی خبر امنی چا بانی خبر امنی شفاعت کرن کی ما من شفيع نشتري حصو شفاعت کرن کی الا من بعد اذن مگر پس ده اذن ده الله تعالى نا نو شفاعت بسو کی دا سے اس روک نشتا دغل تولی کے کہ پا شفاعت کے پا اللہ تعالیٰ بانے خپل رائے امپوز کی خپل رائے پا اللہ تعالیٰ بانے سوک امپوز کولے دا سے یہ قوستا چھو پلائے بانے زور آور دے چھو ارتوی دا کارو کا دا خود منگا استاذ کم رئیس جمہور چی دی نا غصہ سبجیکٹ ملی خلق ہوتا مجھ دن تنیو ٹیلی فون لڑ چی دا کار دا سوکا نائی وی چکتا حالانکہ رئیس جمہور خواہ دے خدای کی خپل رائے امپوز کے گی نا امپوز کے اس دا خدای دا پارم سوک سپر پاور دا جس دلی پاگبان امپوز کی صحیح شو نو دا څه ونشتا ما من شفیع الا ها البتا دا الله تعالی دا اذن نه بعد دا شفاعت تصور شتا دا الله دا اجازت نه بعد دا شفاعت تصور شتا ما من شفیع الا من بعد اذنه دا الله دا اذن نه بعد دا شفاعت تصور دا نو چې الله د اذن نه بعد د شفاعت تصور دی نو بیا دا د چا چا دپاره دی؟ نمبر اول پیغمبر دپاره، نمبر دویم حافظ قرآن دپاره، نمبر دریم د عالم باعمله دپاره، نمبر څلورم د الله په لاره کې د شهید شوي مسلمان دپاره، او نمبر پنځم د هغه حاجي دپاره چې حج قبول وي د الله نظر کې. خبره ذهن کې راغله؟ دا حدیثو کې ثابت دي. چېرته ثابت دي؟ حدیثو کې. خدا الله تعالی به اجازت ورکوي چې ناو یو شوډ کم فارورډ اینڈ یو شوډ سی فار سم ون هو از ګوئنګ ټو جهنم ادر وایز بٹ سٹل ہی از اے مسلم. چې مسلمان دی خو که چېرته شفاعت نه کونه سبق کېدل دی به جهنم ته روانه. ناو یو کین سی گاٹ اٹ. ما من شفیع استدے سو شفاعت کو ان کے الا من بعد اذنے مگر پس دے زند اللہ تعالی نا ذالکم اللہ دغ اللہ تعالی دے ربکم دغ اللہ رب تاسو دے اللہ تعالی ویدہ کم صفتوں نے ذکر شو دغ اللہ رب تاسو دے چی دا کارونہ کئی یا دا کارونہ کری دی یا دا کارونہ کولشی نو چی چا نا دا کارونہ کری دی نا دا کارونہ کئی نا دا کارونہ کولشی اغتا خدای ویل یا دا خدای مرگر ویل دا حماقت دے اور تر خدای شریک ویل دا سجے دے دا حماقت دے. فعبدو بندگیو کئی دا اللہ تعالی افلا تذکرون آیاتاتو پا خبر بان زان لپوئے وئی الیہ مرجعکم دا اللہ تعالی تواپس استاسو دا جمیع اند ٹولو وعد اللہ حقا وعد کر دا اللہ تعالی وعد دا خدای حقا یقین وعدا انہو یبدغ الخلق دغ اللہ تعالی یبدغ الخلق ابتداء پیدا کول کئی ثم یعیدو ابیا بے غادر دی مخلوق کئی ابتداء اللہ تعالی مخلوق پیدا کئی منگے ابتداء ان چا پیدا کری اللہ تعالی مرگ نہ بعد وہ بیاسف پیدا کئی اللہ تعالی اس خدای وی داد مرگ نہ بعد پیدا کول سر پر دی لیجزی الذین آمنو انجام کار او عاقبت دار چه بدلور کیا کسان لچی ایمان راوڑے دے او عمل کرے دنی کو بالقسط دے پا مقتضا دے انصاف باندے والذین کفروا او آ کسان چه کفر کرے دے لهم شراب لدوئے دے پارس کر دی من حمیم دے یشد لوبو و عذاب علیم او عذاب دردناک دے بما کانو یکفرون پس سبب داغ چو دوئے چه مسلسل کفر کولو هو الذی اللہ تعالی غزاد دے جعل الشمس ضیاء چه دے پیدا کر دے گردول دن ور ضیاء ضیاء مانا دے ضیاء پاشی کئی کرنو نہ ور گئی سور کے شولہ زن دے دس چلے شولہ زن دے وال کمر نورن پیدا کرے دس پگمے نورن لائٹ پیدا کرے دس پگمے نورن نور او ضیا آغا شے دے چھ دے لائٹ ور گئی شولہ زن دے او نور دا غی ریفلیکشن دے نور سے چلے ریفلیکشن دے. مثال بے تاس در کم دا غا بلب دارد ہے کم لائٹ کی رازی دا ضیا دا دس چلے دا زیادہ دا پگمک تمہارا نا چاہ دا نور دے سکتا دا غیر ریفلیکشن دے صحیح نو اس نور تا اللہ تعالیٰ ہوئے دا زیادہ سپگمائی تے ہوئے چاہ دا نور دے سکتا سپگمائی کے پتر رنانش دا دا غصہ چاہ دے اور دا خود مین دا نور ناکھ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ او اللہ تعالی مکرر کر دے دس پگمائی دا پارا منازلہ برجنا منازل جمع دا منزل دا منزل مانا سٹیپس منزل مانا سٹیپس منزل مانا مینشنز سچے مینشنز صلی اللہ تعالیٰ دے لے پارا انویزیبل مینشنز مقرر کری دی فدے سپیس کے انویزیبل مینشنز دی سو سری ان قصروں نے دی وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ او اگر دور اس دی ستاسو کیلنڈر دا افغانستان پاغی بانے بنا دے سنگا وائے شروع کی سنا سور نہ کر حمل حمل سور جوزا سرطان سنبلہ اسد سنبلہ میزان اقرب قوس جدی دلو حوت دغه دولستی دغه د برجونو نمونه دي دغه سری دغه د برجونو نمونه دي دا ولي کته دغه د برجونو نمونه دي او سپوږ مای تقریبا په هر برج کې دونی مې روزل تیرې هر برج کې دونی مې روزل تیرې دا انویزیبل مینشنز دي هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا اللہ تعالی غزاد دے چھ پیدا کرے دنور گردولے دنور زیا والقمر آس پوشمائی نورا نور وقدرہو منازلہ تقدیر مانا په یو لیمټ باندې پیدا کول. نو الله تعالی وایي چې دغه منازل او دا انویزیبل مینشنز مې ولکه مقرر کړی دي. دا داسې دي د وخته برابر فرق پکې نشته. که د وخته برابر فرق وي بیا به د میاشتو هم فرق راځي، بیا به د کلونو هم فرق نه ایسته راځي. وقدره منازل لتعلموا داده ده پارا لتعلموا چه تاسو معلوم که عدد سنین لاشمیر ده کلنو پنور بانه والحساب اشمیر ده حساب پس پوجمائی بانه. نو دو کسم کلندر روانی، یو سولر کلندر او یو لیونر کلندر، یو توی شمسی کلندر او بلتوی تمری کلندر. ما خلق الله ذالک او بلتا اللہ تعالی افرمائل چه الشمس والقمر بحسبان. سورة رحمان کہ اللہ تعالی الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالی نور او سپوگمائے پر یو خاص حساب بانے مقرر کری چاہیے لگی آئی باقبل منازل سے کئی صحیح. ما خلق اللہ انہی پیدا کرے اللہ تعالی ذالک دا ٹول شیونا الا بالحق مگر پرشتیا یفصل الآیات تفصیل سره بیان اللہ تعالی آیاتنا لقوم یعلمون آقون پارچ پوہیگی ان فی اختلاف الليل تاکی سره په اختلاف د شپې او د ورځې کې. نو د شپې او د ورځې څنګه اختلاف دی؟ ویزیبل اختلاف د شپې او د ورځې، نمبر اول د تلو راتلو د آمد و رفت یو ځي بل راځي، دا یو اختلاف دی. د تیارې او د رڼا، یو تیارې وي بل رڼا وي. د سردی او د ګرمۍ، د هر موسم شپه د هغه موسم د ورځې مقابله کې یخه وي او ورځې د هغه شپې مقابله کې ګرمه وي، د هر موسم. او سلورم د اوجدوالي او د کوتاوالي، یا تاسو لنډوالی وایي، یو لنډیږي بل اوجدیږي، اوس لګیا ده شپه لنډیږي او ورځ اوجدیږي، دې ته وایي اختلاف. ها موږ یو ساعتونه ورته واړو. ان فی اختلاف الليل تاکید سره په اختلاف د شپې او دروازه کې. وما خلق الله او په هغه کې چې پیدا کړی دی الله تعالی په آسمانونو ځمکې لآیات نشانې دی لقوم العاقون لپاره یتقونا چې هغه ځان بچ کوي د ایروګنس نه. یتقونا چې هغه ځان بچ کوي د اس کے اوسړی نه منې هغه باندې به څنګه ومنې. خو که یو سړی ذهن خپل خالی کړي نو واقعي چې د کایناتو باندې سوچ وکړي نه ته به خدای معلوم شي. د کایناتو باندې سوچ وکړي نو څه به ورته معلوم شي؟ خدای به ورته معلوم شي. او که یو سړی صدقه کوي نه غله خو بیا من طرف ته بیا ضرب المثل دی وایي کږه خوله په سوک سمېږي، کږه خوله په څه سمېږي؟ په سوک سمېږي. صحیح. شیخ صاحب رحمه الله یو لطیفه ویلې، یو ملګري وی چې زه داسې عجیبه مزاح کوم او داسې عجیبه لطیفه ګویم چې مړی هم خاندولی شم. څه کولی شم؟ مړی هم خاندولی شم. نو چا ورته وویل فلانی سړی په عمر کې مونږ په خندا نه لیدلی، که هغه دې وخانده زر ډالره بدله انعام درکړو. وی ما ته کینوی کینو ملان دی یو لطیفہ، نو پسی بل لطیفہ، نو پسی ایکس ریٹڈ لطیفہ. اگا گم سم دغا سے گم سم ناس تے دویس حرکت پکی نیشتا صحیح. دغا ریچ اخبر لطیفے ختم کرے چھو اس بات رکھو نور لطیفے پاتے نہیں دیو دے خوڑو خان دینا نور من دیکھ رکھے دے پوزی رکھتے سے اپڑکے تے ویستے خان دیکھتے نہ خان دیتے صحیح. ان الذين تاكفرا كسان لا يرجون لقاءنا چه غی عقیدہ لری امید نہ لری د ملاقات زمونگا، امید نہ لری د ملاقات زمونگا، یعنی پر لائف آفٹر ڈیتھ پان یقین نشتا، ادے یقین دلی چھ مگنا بعد جون شتا. ورزو بالحیات الدنیا ادے خوشال شیدی پر جون دنیا باندے وطمئنوا بیا مطمئن لے پر دغ جون باندے. والذین او آکسان غن آیاتنا چا غوید آیتن زمونگا غافلونا کیرلس و بے خبر دی اولائے کدا خلق ما واہم النار و زائد دے اور دے بے ما کانو یک سبون پس رب داغی عمل چھو دوی چھ کولو ان اللذین تاکی سر آکسان آمنو چیمان راوڑے دے وہمیں نسوال حات عمل کرے دنے کو یادیہم ربوں بی ایمانے اللہ تعالیٰ بگائید گئے دوئے پروردگار دوئے پا ایمان پا سبب دے ایمان لدوئے تجریم انتا تیم الانحارو چرتا بے گائید گئے جنتوں لدہ تجریم انتا تیم الانحارو چی روان بای منتا تیم دلان دل دوی یعنی دوی پا کنٹرول کی دیر لری بوم سافٹ ڈرنکنگ وارٹر پسین دی تو چکم زیستا میں فر لگی دل دو ماغا دا چینل دو بو روان دے چکم زیستا میں فر لگی دل دو ماغا دا چینل دو بو لگی دل سافٹ ڈرنکنگ وارٹر فی جنات اللغیم پا باغنو دنیمتنو کی دعواهم فیا دعوام فيا سبحانك اللهم كده يو شيء غواري دعوام أنا to call for something to call for or to ask for something جس شيء غواري نزل تبه پزين كراشي شيرا سيب پکار ده اپل پکار ده صحيح نو پاس دل پکی نشتا سوشي پاس دل پکی نشتا بس دلتا دل پزين كدا نقشر على او دو سبحان الله automatically سيب غاروان ده پلیٹ کی مخل راغی صحیح شو دا ریموٹ کنٹرول سسٹم دے او ریموٹ کنٹرول سو سرا اگر ذہنی فکر سرا سو سرا ذہنی فکر سرا یعنی التا ذہنی فکر پیدا شو دا ایپل دا قلو او دلتا جبی ہوئے ہاں سبحان اللہ سی ہوئے سبحان اللہ اس داس دینا دا سری جو یعنی دا سا غیر معقول ام نبی دلتا اس منگ دا غزر دا پا دی بلبونو کی سینسر لگے دلی سڑے مخی تراشی فوراً بلشی بازے بلبونو یا پکی داسی کتری مو بیکن اثر تو پکی شروع شي په دین درته بن شي نو د جنت کې ټول ریموت سیستم دی صحیح شو اخرابي جوړ نه ټیونینګ هم نه غواړي چې با عبدالباری ته وایي چې زماره ګاډي ټیونینګ لږ کړه بس سنسر من څه کړم ان امپلاید داوا هم فیا داوا هم فیا غختل دوی په دې جانو کې غختل وي ورته تاسو ورته سمای غختل سبحانك اللهم چه پاکی دا تعالی او خدایا و تحییتوم اپیشکشی او پریزنٹیشن لدویو بل تفیہ پدے جنت کے سلام سلام بھئی نو بس جنت کی با نسارا مدہ و سیف اللہ خانی و بلنم خیلور دی سلام علیکم و علیکم السلام او اگر سلام کیا منافقت نی دلتا خمانگو السلام علیکم سی السلام علیکم مانا دارا چی you must be sure I will never harm you سلام علیکم مانا دارا چی peace be upon you جتا را شوہ تیدر کوم چیزا بتا تھا کل اذیت و تکلیف دا السلام علیکم معنا دا تازه الفاظ کو ندی جمونگا الفاظ بھائی نا دا پہ وہ پیغام دے دا تی وہ میسج ورکے دا مسلمان کی مسلمان تو السلام علیکم معنا ایسا دا I will never harm you you must be sure چتی یقین لرا چتی با کالا تاتا ہمونگا دلتا السلام علیکم بار بور سینا جیسا قوم دے ہوگا بار ہوگا تے اس دا منافقت مرے ہاں تو ایسا حجب کھلیا ہے اسی جی حجب آن دور دیو شاید ویچے چی زبان پہ دین کا ہے بل زبان پر دین کا ہے گل اور دلوں میں کفر کا سودا پجربہ باندھے دین دین خبر ادا اور پزرونوں کی دو کفر بازار لگے دلے گا صحیح ایسا ہوئے وہی زبان پر دین کا ہے گل اور دلوں میں کفر کا سودا پجربہ دین دین دین اور ذرا کی دننا دو کفر یو مل لگے دلے گا ناغی مثال رکھے وہی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں خلق زان سرا پنستوں کی بتان ساتھی خلق ځان سره نستونو کې دا مونږ مسلمانان خو یقینا د دغه مرحلې نه تیرې ګو الله دې مونږ رحم وکړي که څنګه فرق خان صحیح دی وجه خو مونږ باندې یو نه بل مصیبت او بل نه بل مصیبت او بل نه بل مصیبت الله زمو په حالت رحم وکړي او والے بند حافظ شعر دک استادی کې برز با تسبیح او بر دل گاو خر کې برز با تسبیح او بر دل گاو خر ای جنی تسبیح کې دارد اثر زمون د زړه د جبه یو بل سره تعلق نشته جبه سوی زړه بل سره کې بر زبا تسبیح او بر دل گا او خر ای چونی تسبیح کې دارد اثر یو جو بیا سره او یو بل شعر کې زاهدا کې زاهدا کی جلو بر محراب و منبر میں کنند سوی ہاں او دې کا سفر خان چه زاہدان کی جلوہ بر میں راب و منبر میں کنند چون بخلوت میر ول آکار دیگر میں کنند کہ چون بخلوت میر ول آکار دیگر میں کنند دا حافظ دیو پوئے سڑے ہو دا حافظ دوسر رکھے نا تام لوسر تین سلام دا دا توری دل ولی زمونگا شیخ صاحب زمون شیخ صاحب رحمه الله هغه به چرته شعر وي د اردو یا د پښتو یا د فارسي صحیح دی خو ادب وایي ای څه وایي علم ادب دی کنه لټریچر ته علم ادب وایي نو تپوس به وکړي تا مولا صاحب تا لوستې دی به به نه نو شیخ صاحب وایي بیا ادب وایي لا تاسو بیا ادب وایي نو تا لوستې نه نو ته به جاري دعواهم فيا سبحانك اللهم ددي سوال او غختا پا جنت کے بھئی سبحانك اللهم و تحییتوں اردے پیشکشی او بلتا پریزنٹیشن او بلتا فیا پا جنت کے بھئی سلام پیس صحیح نو سی اپل یو کول صحیح او ستنه زیاتی پاتیشو یا پلیټ پاتیشو چاړه دا ورسره دا واپس وړي نو دې لپاره بیا بل ورکو نشته چې بیره بر ازي به وچتای و اخر دعواهم او اخر دعواهم اکمپلیشمنت د دې د غشت بداوي ان الحمد لله رب العالمین چې تعریف دې الله را چې رب د عالمین دې چې بس خپل جواب دیو کو اپل لو کړه اوس پلیټ مخه ته پروت دی بل څه پروت دی فور پروت دی ہاں پوسٹ کی پراتری یا سب پراتری نہ بس خوب ہے الحمد للہ بس اگر الحمد للہ سر آٹومیٹکلی پلیٹ ہو آنسی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی اصحاب المعین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم ربنا ارحمنا بالقران العظیم لما ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا وتوانا الا وانت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولو يعجل الله للناس الشر اس مشرکین مکہ دیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل چداتا مندکم عذاب نہ یرے لا عذاب ربان ذرا ولا مسخرہ بے کولا دا عذاب ربانی ذرا ولا مسخره به کولا عذاب به غفت ولو یو یا کلا کلا انسان ډیر ډیس هرت شي نزان د پاره مرګ غواړي وړ صحیح نزان د پاره تبایو غواړي وای و خدای ما مړې ولې نه صحیح الله تعالی فرمای داس دعاګانې ز اورم نه که په دې ما فیصله کولې نو تر اوسه مې یو نو پرې خورې ولو يعجل الله اكف جلتا ورکولے پہجلت ورکولے اللہ تعالی للناس خلقتا الشر عذاب استعجالهم بالخير لك سنچ دے پہجلت بانے غواری بالخير خیر دا اللہ نا نو اللہ تعالی خیر ورکی انسان غواری نو خدا خیر ورکی وز دا غختو دا مانا چی خام خاپا جبے غواری تقاضای دا حال پا دے بانے دلیل دے یعنی مثلا اوس موږ کور ته لاړ شو ډینر بکو کنه بکو نو د ډینر لپاره روزانه موږ دعا نه کوو چې خدای موږ له ډینر راکړي بیا دا دعا نه کوو چې خدای اوس موږ له خوب راولي او الله تعالی سار موږ له بریکفاسټ راکړي او خدای سار موټر له تیل را پیدا کړي صحیح خدای هغه زمون ته قاضي دی فطرت کې ګرځي صحیح ګرځي په خواب او په خیال کې ګرځي او چې خیال کې ګرځي دا ډیمانډ دی الله نه دا ډیمانډ دی دا الله او الله تعالی ډیمانډونه پوره کوي دا کمپیوټرایز دی وجه خو زمون شیخ رحمه الله زمون شیخ رحمه الله هغه با سوګ ورلاغه ویږي زما وعده نه شوی ما ته دعا وکړي شیخ رحمت الله علیه وای الله تعالی زمون دی مرګ لري خیر ورکړي الله تعالی زمون دی مرګ لري خیر ورکړي فل الله خیر مخاطب بل براغه ویږي زما وعده شوی شپږ وکاله شو بچی مې نشته شیخ صاحب الله تعالی دی مرګ لري خیر ورکړي الله تعالی دی مرګ لري خیر ورکړي الله تعالی دی مرګ لري خیر ورکړي فل الله خیر مخاطب ینه بل دغه یو جمله ویله الله تعالی دې مرګ لري خیر وکړي مرته ظلم ایدا خلق دا غواړي چې دا کم شی یې ضرورت ته چې تاسو دا ذکر کړئ وی مرګ لري انسان په خپل خیر او شر نه پوي ممکن دا کوا دې کو مصیبت کې ونخت نو یې در لپاره دا وا د سوال کول خو عذاب وخت دی ممکن دا چې بچي پیدا شه دې په مصیبت مړ ک صحیح نه بس الله تعالی نه غواړي چې خدای خیر ورکړي نو خدای په خیر خپوي صحیح کوا دې کولا خیری نو واده بولو کی کنه واده کې ولا خیر نه دیکھے ولا دا دې رفض واده ولو يعجل الله للناس كجر عجل الصرا جلتا سرا موږ تلوار لفظو استعمالو تاسو استعمالو تلوار لفظ استعمالو عجلت جلد بازی تاسو تلوار لفظ استعمالو کنه ولو يعجل الله كجر تلوار والقول الله تعالى للناس خلقتا الشر عذاب التكليف استعجالهم لك سنچ دے پہ عجلت غاڑی بالخیر خیر لقضی الیہم نو ترو سب دوی تا پیسلہ اور رول شروع با یعنی دوی با کار ختم شروع لقضی الیہم ترو سب دوی بانے قزار آگلی با لقضی الیہم اجلهم فیصلہ شروع با دوی دا پارا مقرر وقت دوی فنظر اللذین خمونگ پریب دعا کسان لا یرجون لکاءنا چیا غی یقین نلری پا ملاقات زمونگا پا لائف آفٹر ڈیت باندے فی تغیانے مونگ پریتو دوی پا سرکشید دوی کے یقمون چی دوی سرگردان گرزی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ أَكَلَ چُورَسِيگِ انسان تا عَذُّ تَكْلِف دعانا دے آوازن قیموتا لجنبی پا علف بانے پروت او قائدن یا پناستا او قائمن یا پا ولارا اللہ تعالیٰ وشی دے پا تکلیف کینو اس یو حالت دا سنی چکلیتی چلی نوئی ہر حالت تی چلی نوئی فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ کلچ منگل رکود دن تکلیف دد مر دے روان شی داسے کعلم یدغنا لکچ اڑو آواز نو کرم تا الاثر آغا تکلیف دفکول پارا مسو چی پرون و ترسے در عرصے بنور کی عرصے یہ کی یعنی نن خوئی چگے والے سبا چی تکلیف کے لرش خدای وی بیا داسے اکر خانے سر روائے لکا پرون چی دبانے تکلیف نورا گلے بیا خدای ہم چیلنج کے کنی چیلنج کے بیا خدای ہم چیلنج کے سورہ بنی اسرائیل پیدا مکن آیت نمبر 3 کیا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَكَلَ كَمُنْغَا إِنْعَامُ كَيْسَانَ بَانْدِ صحت ولا ورکو دولت ولا ورکو شہرت ولا ورکو اولاد ولا ورکو چکل انعامو کے انسان بانے وَإِذَا أَنْعَمْنَا كَلَ إِنْعَامُ وَإِنْعَامُ كَإِنْسَان بَالِ مدري شيء ندي حیثیت ولا ورکو دولت ولا ورکو اولاد ولا ورکو حیثیت ورکو سٹیٹس دولت ورکو مال اولاد ورکو ده مدري شيء ندي سر دي باندې سړي ځان آباد غني دي باندې سړي ځان سره آباد غني یاد اخوړی شاروال شه صحیح ده یا دا غوړی شاروال شي مله حیثیت وجهي یا وای چې اولاد نه وي یا وای چې د قندار ټول زمکه درامت جان نه ټول زمایي وای دا ان غمنا غل الانسان یا د فرید خان نه وي د میوان ټول زمکه دا ټول یې شیر شاوي فرید خان صحیح فرید خان ته د میوان د ازمو کې څو زمونږ هم دي یو څو زو دي کنه خان ولدا سره ورو مکو ورته دا ورته سره ورو مکو وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَكَلَ چِمُنْغَ إِنْعَامُكُ پَ إِنْسَانُ بَانْدِي أَعْرَضَ نُدَي مُخْوَارِي دے اڑو خدای طرف تا بیا گوری نا أعْرَضَ دے مُخْوَارِي دے اڑو خدای طرف تا دے دے چی لگ یو سڑے دے پیسو مالک شوے دے دے پیسو مالک شوے دے اغموڑیا طرف تا گوری لگ زور سر مسجد طرف تا گوری دین طرف تا گوری بلکہ جسو گوری او تا تولی ونیس کاری تن انسان فطرت تے اللہ تعالی ذکر کئی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَكَلَ چِمُنْغَ إِنْعَامُ فِي إِنْسَانِ بَانِ آرَزَ دِي مَخُ گَرْزَي وَنَعَا أَوْ دِيرْ لِرِ لَعَشِي بِجَانِبِ فَأَلَخْ فَالْبَانِ تو خدا ہے دلارینا یو الاخ والی یو اگزٹ والی یو دیر لِرِ لَعَشِي یو اگزٹ والی تو گمراہ ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ أَكَلَ چِعُرَسِي گِدَ تَكْلِف کان یو سن نو دے بیا دیر نا امید ای چی تکلیف کی خدای وی راونی سو بیا دا ہر خیر نا امید ای دا اللہ اللہ مرگری پر رون خطف بل کیفیت ہے نن چی لگ تکلیف در بانی را گئے کان یو سن دا ہر خیر نا اس نا امید ای سورہ حامی مسجدہ آیت کو بہت زبورو کنی آیت با سیف اللہ خانہ اس بے گورو آیت نمبر 49 50 or 51 لا يسم الانسان استڑکی گی نہ انسان من دعاء الخير د خیر د غختونا انسان د خیر د غختونا استڑکی گی نہ خزرا کی خجی در نکلا بچی راکی خام در کل مال راکی اغم در کل اولاد راکی اغم در کل لسکور دل تراکی اغم در کل نم حرات راکی اللہ تعالیٰ دد بریک نہ لگی جدے بودری یہ کر رہا ہے پارکنگ ایریا ہے نشت دے کم سے بودری کی بودری جی تو عبدالباری دا گورا اللہ تعالیٰ دے انسان خالق تے بس پر مزاج ہے کوئی دے لا يسم الانسان و انسان ستڑکے گنا من دعاء الخیر دا غخت دا خوشی انونا بس دام مال راکی او دام مال راکی او دام مال راکی خدای رکھوار کا سوائی اس بکی بل چالا مور کا کنا کہ ٹول مال راکی نہ ہر یو انسان دا وئی چی دا خدای سر سری چی دا ٹھوڑ مال راکی صحیح او چی بل چالا شے ورنچ دا رضا استحصال دے ایکسپلائیٹیشن گریب گریب حالانکہ دے چی لگئی پیسی دیر نصورہ بے لگئی دے دا نسلون غم غستے دے دسا غم غستے دا نیکسٹ جنریشن غم غم غستے دے چی مانا پس بزا ما زامن نازی بیاو من نسیوی بیاو من کڑوسیوی چی غیر طول لمی جمع کرے لا يسم الانسان من دعاء الخير وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ أَتَوْرَسِهِ تَكْلِفْ فَيَئُوسٌ قَنُوتٌ دے بیا ډیر نا امید او ڈسہارٹڈ وی یا ڈسہارٹڈ وی اللہ تعالی وای دا دومره ډیر خیرونه چې غواړي دومره ډیر می درکړیوم دی نو کله کله زما طرف ته تکلیف ضرورت نه غوښمل خنده پېښانه سره فیس کوا څه کوا خنده پېښانه سره تکلیف ته یو ته نه تیار او خیر دام راکا او دام راکا او دام راکا او دام راکا ولئن عذقنا ورحمتا منا اکچر وسکو مونږ رحمت و مہربانی د جانب پلنا من بعد ذرا آپس د تکلیفنا مستو چرسی دلیو دتا یعنی تکلیف تیر شد اگر تکلیفنا بعد میں اور سر بیا احسان ہوکا نو اللہ تعالیٰ وی دے بیا ما اگنور کی لیقولن یقینن دے وی حازالی دا زما استحقاق دے حازالی منگا زان بر کرے دے سرے زان زان بانے مردش پیو کری دی لَيَقُولَنَّ ډېر خلکو راځي په یو کړي د خدای په خاطر لس ډالر وسره نشته لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ او الله تعالی فرمایي چې دنیوي ژوند به تر شي د دوه نوم باندې کار دا وي چې آخرت ته ویل شي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ أَذْخِيَانَكُمْ قِيَامَتْ قَائِمَةً چې دا راتونکې دي وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي بِالْفَرْضِ کارو راغوم ولا ارجيت الى ربي ابي الفرس كز واپس بوته شم پروردگار فلتا ان لي عندون يقينا ما ده پار الله خصل الحسنى ډیر خصيزونه به موږ لري ته سره کړی دلته موږ مزوري او تاسو دلته سپيري دلته سپيري فلننبئ ان الذين كفروا يقينا من بخبر وكوا كسانتا چه کفر کړه دې به ما غملو پامل دوی ولنذيقنهم يقينا سقوب دويتا من عذاب غليظ سخترين عذاب واذا انعمنا على الانسان اكل چه مونږ انعام کو په انسان باندې ارضا دې مخواړي وانا اب جانب دې دې لري لاسه په الخ پل باندې وېدا مسو شرو اکل چې ورسېږي ته تکلیف فزو دعا ان غریز نو دې بیا ډېر لوی لوی لوی دعاګانې کوي ډېر لوی لوی دعاګانې کوي ډېر نو الله تعالی فرمایي چې پرون تا باندې کله راحت خو دې یاد نوم چې تکلیف راغی نو دې یاد شو پرون دې باندې راحت خو زما د قانون د پاسه ولاړ وي زه دې هم چیلنج کوم چې تکلیف راغی نو دې یاد شو زما دعاګانې کوي حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي الله تعالی فرمایلی دي چی یا عبدی او زما بندا اسکرنی فی رخائم ما مصفر راحت کی یاد کا زبد مصیبت کی یاد کم تما پر راحت کی یاد کا زبد فی مصیبت کی یاد کم تما آغا وقیات کا چی دولت مالک زبد فی فقر و فاقو کی یاد کم تما آغا وقیات کا چی صحت در فرا زبد فی مرض و بیماری کی یاد کم صحیح شو سورہ المعارج یو کم در شما پارکی آیت نمبر دلس شل او یویش ان الانسان تاکسا انسان خلقا پیدا کړی شوی دی حلوعن څنګه حلوعن جلد باز پس جلد بازی وای اجلت سره سره خبره کوي اجلت هیست میکنگ هیست تلواری دې تلوار پسند دی څنګه اذا مس او شر کله چورسید تکلیف جزوعن نو ډیر فریاد کوونکی وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ أَكَلَ كُرَسِيرَ تَخَيْرُ مَنُوعًا نُدِيبِيَا مَنَكَوُنْ كَي مَنَكِي دُنْ كَي أَمْ مَنَكَوُنْ كَي فَخْفَلَهُمْ خَيْرْ نَكَي نُورْ سُكُمْ خَيْرْ تَنَفْلِجِ اللہ تعالیٰ جزا مال مالک شی صحت دے ورطرہ حیثیت دے ورطرہ فَخْفَلَا قُبْرِيَا چِ خَيْرْ نَكَي نُورِ ام خَيْرْ قُولُ بَانِ فَخْ نَي اغیل ہم دو گمراہ دعوت نوار کے سوال ہوتے ہیں دو گمراہ دعوت نوار ور کے سورہ زمر درویشتہ و پارا کی دا آیت نمبر 49 او 50 فاذا مس الانسان ضر کل چورسے گی انسان تا تکلیف دغانا نو مونتا آواز کئی ثم اذا خولنا او بیا کل چور کو مدتا نعمت جانق بلنا قال دیو انما خبر دادا اوتیتو علا علم چرا کرشویر ما تدا نعمت علا علم زما پخپل پوہ باندی دا زما خپل ټیلنټ دی دا زما خپل ټیلنټ دی الله تعالی وایي نه داسې چلته دا بل هي فتنه بلکې دا خو یو لوی ټیسټ دی ولكن اكثرهم لا يعلمون واكثر دخل کو اے پدی خبر بانے پوہی گینا قد قال الذين من قبلهم امدغ خبر اغا خلق کڑی وچ مخکر دوینا فما اغنا غنو ما كانوا يكسبون دفن کریشر دوینا عذاب دا اللہ اغا مال دفن کر کم چی دوی لگیاو گھٹلے سورہ اعراف اتما او نحم پارکی دا سلام کو ہاں 94-96 مگر مونگ نیولو آلہا اہل داغے علاقے بل باسائے فقر باندھے باسا مانا فقر وَالذَّرَّاءِ أَطْبَدَنِ تَكْلِفًا لَّعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ دِلَ پارا چې دوی عاجزیو کې الله تعالی نو الله تعالی وی دا کله چې باندې بدني تکلیف را ولم یا مالی تکلیف را ولم زه غواړم چې دوی اصلاح وکړي زه غواړم چې دوی اصلاح علم يزرعون چې الله تعالی ته عاجزیو کې ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه بیا بدل کے ورکم پزائر تکلیف بانے الحسن تارا حس حتی غفو تردے پورے چدا خلق دمال او دا افرادو پیت بار بانے دیر زیاد افرادی قوت ورطم ملاو شو امالی قوت ورطم ملاو شو نبی آئی سو ہوئے اللہ تعالیٰ ہوئی ماضی ہی رکھ لہا کال مکی پیسے تیر شو اگر تم لرسا وقالوا ذي دعوه قد مس اباءنا الضراء والسراء تكلفون رسيدلو بدني او مالي زمونگا پلارام نکانو تا او زمونگا مون خود کم ردن چی پیدا شوی دا سرو زرو چمچم مخلوکی دا سپون مخلوکی ریو دا عیش و عشرت جون تی ریو اللہ تعالیٰ وی چی کل خلق دغی تاو رسید فا دی مانا دارا چی دوی خدای پزان بانے قادر نگری دوی دا دیر مال دارا دا وجہ خدای پزان بانے قادر نہ گنی ما تاسو لطیفہ ویلے کنا ویلے زمون پدی وطن کې یو خاندان نه غیب بل داس دشمنای مشمنای به نو بیا له دشمنای کې تیز مونو چرتا هر دو میاشتې پس به یو سړی مړ کړ صحیح او واقعي چې د پښتنو وطن کې دشمنای وي خو بلا ډیر شټو پکونه وای در سره وی وکړ کټونه چاپېره په ډیر کې چاپېره پار کټ کې دوه ډیر ټوپې پرتی صحیح نه سره ول دا زمون ډیر کې لیدل کنا همون یې غپټ لای کی په لښه آتا دغه مولای نه کنا صحیح انور هم پختنه او پوتن کی صحیح شکارې کې دیوال سره زستی باتروم کې وځو باندې باتروم کې وځو باندې وایي ته ضرورت راځه ته باتروم نه وسو کوټه باندې کوم چې باتروم نه وځو مو زر سړې راځو خدای خبر یا دا څه دی وان ته دی وان ته نه کړی ځان او کنه نه نو غصب دا مسله ده الله اکبر او کنه مله مونږه پاراو کنه چې پاتې کبال بیا به کې ملما قرباني دز کا بیا ملما قرباني دي صحیح نو هغه خاندان والا باران ورې ده جمع از موږ وطن کې د تماکواني د تماکونی ټوبه نو د دې د کرور راځي نو باران شروع شو نو موږ د اکور چې کوم دې د دې شاته کچه کوټې ویل موږ اوس هغه روان شي چې ما مسجد جوړ کا مدرسه او سکول کنه دې کچه کوټې نو دا زمیندار په کوڅه کې اکثر دا کونړ غالي دا افغانان دي دا مهاجر شي ونو دی په کې ایو سم سیږي خو هغه شاته مور کوټې دي هغه مروانه کړې نو هغه خلک به پټونه چې کار کو دا بسګران نو دا غریبان به ټول را نو هغه کوټو کې باران نه پښي نو باران ورېدا نو دوی کارن باندې کولو بس تیز باران شنه بس را لګړي باندې بس بیا خو خبره تل شروع شي نو پکې دا ذکر شو نه نه غفلانی دی بیا دو مړی کړی صحیح دینه میاش مخکیم دو درې کړو وی بیا نن دو کسان مړ کړی نو یو کس پکې وی یار وی خدای دی وای نو ظالمان دی ها خدای دی وای نو زمون یو بزګر اوس مړ دی خدای دی وای هغه غي سره مخکې بزګر پاتې شو دا غي اکل د مونږ سلور میلا وړاندې دی سلور میلا جنگري طرف ته دی ناغه در بدګر پاتې شو ناغه داسې ساده ساده دیوال پر ډډه والے او غریب پښتو وو پټې نه غلې کار نه چې هغه یو کس زمونږ عزیز وي یا خدای دې وي ظالمان دي ظلم کوي نو ناغه داسې رانه شو ير نه یکا مونږ د ځمکې مالک ته نایک وای د ځمکې مالک نه نو بدګر ورته وای نایک وای وتا نو ورته ير نه یکا هغه سره کسان دومره ډېر ټوپه کې خدای ورته سره شي ویلې ساده سره پیغای سره قسم دې دومره ډېر ټوپه کې ورته خدای ورته سره شي صحیح الله تعالی دا انسان مزاج دی چې د سره افرادی قوت او مالی قوت دې په ذهن کې دای چې ما سره خدای هم سره نشي کولای. دا د انسان کمزوري ده، امپریشن نه ده، کمزوري ده، دا بیماری ده. وقالوا قد مس آبان الضراء والسراء ادعوا چې تا کې کر سیدل او پلاران نه کار زمو تا بدني او مالی تکلیف. الله تعالی و چې دغه سټیج تورسې د دای تاسو راځو. فاخذناهم بغتة والمنذي ناصافا وهم لا يشعرون اديت احساس نکید. سوره هود او دې پسې ګم پیدا موږ آیت نمبر 9 او 10. ولئن عذبنا الانسان منا رحمتا كثر ورسو مونگا انسان تر خپل جانب نه رحمت ثم نظانا من وبياتنا واپس واخو دا نعمت انه ليئوس ديدير نا امید کفور او ډیر باغی وی. ولا ان اذقنا اکثر ورسو دتا نغما راحت ما ذرا اپس د مصیبت نه چر سیدل او دتا ليقولن نو دی وی تکبر سره ليقولن دی وی خسنګ وینا تکبر لا یقول الله دی وی تکبر سرا ذهب السيئات عني لا د تکلیفونو زمانه تیر شو لکه چې بیا د تکلیفونو مکمل تور محفوظ لکه څو سره خدای هم نشي کولای. انه لفرح یقینا د ډیر بوست بوستنګ بوستنګ فجن ریجایسنګ افتخار فخور افخر کونکي نو واپس خپل سبق. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ كَلَّا تُرْسِيهِ إِنْسَانٌ تَتَكَلَّفُ دَغَانَا دِ آوازُنَ كَيْمُ تَالِ جَمْبِ پَأَلَخ پَلْبَانِ او قَائِدًا يَا پَنَاسْتَا او قَائِمًا يَا پَوَلَاڑا یعنی پار حالت سی نو خدای خدای کوي. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْ حُزُورَ چې کله مونږ لري کودنه تکلیف د مَرَّا دې داسې شي کعلم یدعونا لکه چیڑ منکے آواز نو کڑے الادرن آغا تکلیف لڑکو روتا مصحو چی رسید لے ادتا کذالکا دغرنگی زین علی مصرفین آخیز تکریشی ویلی مشرکان دا پارا. مصرف مانا مشرک، مصرف مانا ذکر دے اسراف لغوی مانا دا حد نا پوری وطل سوشے دا حد نا پوری وطل نو اسراف دا عقیدے دا حد نا پوری وطل شرک واللہ تعالی ذرا سکول. کذالک زین للمصرفین ما کانوا یعملون آغا عمل چه دوی کولو ولقد اهلکنا القرون من قبلکم دا اس تخویف ہے یرا ولدی ترکت دا اللہ طرفنا. ولقد اهلکنا القرون اتا کی سرامونگا حلاکلیو القرون دیر امتنا من قبلکم مخستاسنا لما ظلمو چکل دوی ظلم کرو و جاعت هم رسولون بی بینات راغلو دوی ترسولان لدوی پوازی احکامو و ما کانو لیؤمنو خنو داخل کی ایمان راوڑوی کذالکا انتخرنگی نجزی بدلور قومنگا القوم المجرمین مجرم قوم تا ثم جعلناکم و صلی اللہ تعالی وی اغیز رحمی دغا چلو کو دا سنت اللہ دے دا سشده سنت الله معنا رولز اف الله دا الله رولز دي چې باغيان سره دغه سکی دا الله رولز دي چې باغيان سره نو صلی الله تعالی مونږ ته انذار راکړي مونږ ته راته انذار وارننګ راکړي. ثم جعلناكم خلائف في الارض بیا مونږ وګرځول تاسو لا خلائف نائبان نائبان فیل عرض پزما کے اد خلائف بے مانا سکسس دواندنو خلقو فیل عرض پزما کے من بعدیں پسد دوینا لننظرہ امونگ گورو کے پتا ملون چو استاس سکوئی اللہ تعالیٰ بے غیت رکھو میدہ چلو کو اس پستاس نمبر راگے نوز تاس تا گورم چو تاس سکوئی نو کتاس ہم آغا سکوئی چی اغی سکول نو آغا سبا فیس کوئی چی اغی کو فیس کری لیکن چلو خدای سنت او دو خدای طریقہ بدلی گی نا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا أَكَرَّتِ الْأَسْتِشْرَاقَ دَيْوَانِ آيَاتُنَا زَمُنْغَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحَةٍ قَالَ الَّذِينَ وَيَأْكَسَانَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا جَغَيْ حَقِيدًا لَرِي دَمُلَاقَاتَ زَمُنْغَا لَيْفْ أَفْدَتْ مَنْ يَقِين نَلَدِي أَغَيْ سَوَي إِتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هَذَا پیغمبر علیہ السلام توئی چه راوڑا یو قرآن غیر حازا دا دین غلاوا ذکر دی قرآن کے خود دا ذکر دے دا تا شرک وی دا حرام دی دانا روا دی سخواجی خبر ہے مجھتا کنیشتا آتی دا دول سرما پکیم خدا اللہ لوگوں نے رقص پکیم خدے یو معمولیوں نے پیالا ہے گھٹر پکیم خدی داستا دی قرآن کوٹول سیزن حرام جی مولا را خلق خواہتا ہو لے نرازی کیوں وہی چھ پتہ رہتا ہونے لگی سوائی وہی چھ پتہ رہتا ہونے لگی دے مشرکین مکہ پیغمبر اسلام تو دا سے قرآن را رہتا لے دا سے گزارا ہوش گزارے والا دین دلتا ہم خلق دا سے مولا غواری چی غورتا گزارے والا دین بیانے دے وجہ خلق مولا غواری نا ڈاکٹر غواری پروفیسر غواری لیکن ڈاکٹر اور پروفیسر پاس کمپرومائز تھی تیاری کنی تیا دا ہوں ماڈرن دینی کیا دا ہوں سی ماڈرن دینی وقال الذين ويا كسان لا يرجون لقانا چی اغی امید نلری عقید نلری دا ملاقات زمونگا پیغمبر تسوئی اے دے راوڑا بے قرآن یو قرآن غیر حاضر دے یو نالاوا زکر دے قرآن کی خسیوائی دینے بل سنیشتے چی دا حرام دی دا ناروا دی دا شرک دے دا کفر دے دا شرک دے ادا کفر دے دا سراوڑا چاہو دا بکیم خیر دا جائز دی دا خلی پرمی سے گر الہو کی صحیح گنجائش اشتا صحیح اشتا گنجائش اشتا اے دے بے قرآن غیر حاضر او بدلو یاد کی لگ چینجزو کا سوکا یعنی یا کوئی اول قرآن نالا کبند نشی راڑے ندا جی کم قرآن دے دے کے اخلاص ہوا ایتب قرآن غیر حاضر علیو قرآن غیر دینا او بدل ہو یا دا قرآن بدل کا چینجز پکے آولا امینمنٹس پکے ہوگا سوئی ورطا امینمنٹس قل تورت وایا ما یکون لی تصور نشکی دے ما دا پارا ان ابدلہ چیز تبدیل کم دا قرآن مل تلقائی نفسی دخپل جانبا ان اتبعو زنفالو کم الا ما مگر آغشی یوحا الیا چی وحی کول شماتا انی اخافو زیریگم ان حسیتو کمانا فرمانی بخپل رب اکرا یو وار ہم یو قانون میں ہم چینج کی یو سنگل قانون سنگل آرٹیکل نزیر ایکم دا پروردگار پلنا غذاب یوم القسیم دا غذاب دا دوئی رزینا دا غذاب نوز اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام تو دای توائی تاس کو مانا دا دیمان دا سکوی لیکن دا خبری چیز دا زانا کوم لیکن دا خبری چیز دا زانا کوم نو سلویخ کالا خوزست تاسو میس کے پاتے ما دا سکوی خبری کرے او سلویخ کالا خوزست تاسو پنیز بان انتہائی معتمد سرے ہو تاسو پنیز بان ایسا انتہائی معتمد سرے ہو تاسو ٹولو دی وجہ کلا مونگا وایو یعنی یو سڑی ما تو بھی میرے ما پتی والی یقین دیشتے دی مرد نے پس با جوند دیو مرد نے پس با جوند دیو بیا بدا سے کاؤنٹیبلیٹی دا ما پا ذہن کنی راجی مورتے میں ورگری ستا مورشتا وی او مورخو مشتا ما ماما دے مشتا وی او ماما میں مشتا ما تس خبر جدا ستا ماما دے یا دا مور ستا مور دے وی دی مور راتے بری جزا دی مور او اغدی ماما دے نمی بستا پی یقینو کن اغه مور دل مور وی اغه ماما تر ماما وی زکه چې دای په دې خبره کې ستا شک نشته چې دې به دروغ ویلي دې مور خبره کې شک نشته چې دې به دروغ ویلي ما یو مرګریا دا یو داسې سړی خبره کړی دا چې سلویخ کال دوست دشمن ټول په اغبان اعتماد کې دا سړی دروغ نه واقف نه دی د دې سړی فطرت کې دروغ نشته صحیح اوس هغه سړی مونږ ته دا خبره وکړه چې مرګ نه بعد ژوند دی او هغه کې بستا سره اکاونټیبلټی دی اوس دا خبره دین واسطه صحیح میں بے خوب خبر چلا خبر کری چاہ دا محمد کرے صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد کرے صلی اللہ لمبے دا محمد پرسنلٹی ہو گورا صلی اللہ علیہ وسلم چستا مور زیات معتمد چتا خبر من لے کلا پیغمبر علیہ السلام زیات معتمد سا مور کو معتمد اس رستا پر نسبانے ممکن دے چے گونڈی کو یقین نہ سارے درو جنا خبر ممکن دے گونڈی ہوں گئی چلا سدا دا درو جنا خبر نہ کو دا گونڈی خبر تے منگ او گورو دا درو جنا خبر نہ بیا دا اگے دا خبر چے تے ما زوی او فلانے زما خوند دے وغا ستا پلان صحیح نو دا خبر او مزبزب شو کم زبزب نشو نو چې دغه مزبزه بشه نو بیا ته حرامي شو بس بس ارته هم نه دا خو یو ژوند دی کله ژوند وای هم نه خو حرامي ته ته مور خبره دین کړل نو مور ته مرګ دی لکه حق نه کار خلا نو ما دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست په پریدا دشمنان وای چې دا سړی په دروغ پوئیږي نه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم ته چې عجیب خبره ده تاسو ما ته وایي چې د قران کې امندمنټ وکړه د دې معنا خو دا چې تاسو دا خیال دې ما باندې چې دا خبره زره ځانه کړو یا زه جوړو زیر ځانه کو یا زه جوړو نو له هغه چینجز به کوم کول شم نو که زه ځانه کوم دا خبره یا زه جوړو نو سلویخ کاله تاسو مېس کې موجود ما دا خبره کړې هغه وی نسل بیخ کاله کې ستدا سے خبرې نه وکړي صحیح اوس وینکه خبره ما ده ځان جوړولې او د سلوې تو کاله هم جوړولې کنه مې جوړولې اعلی فساد ما باندې صاف اتراغې سلوې کاله بعد مې خبرې جوړ وکړي پته ولګي دې سمټینګ از بیهایند ایت خبره دې کړه دا یو خبره دغه خبره چې دا سلوې کاله ما تاسو مې سکې تیر کړې دي زما د شخصیت متعلق تاسو صدا سره پیغمبر اسلام څخه کله نوم باندې دعوت ورکو نو د مکه خلکو ته خپل شخصیت وړاندې کړه چې هل وجدتموني صادقا ام کاذبا ما تاسو کې سلویخ کاله ژوند تیر کړی دی سوره سلویخ کاله زما معصوماله تاسو قتل دی زما هلکواله تاسو قتل دی زما ځواني تاسو قتل دی زما د عقل دمو دم تاسو قتل دی په دې سلویخ کاله کې زما متعلق تاسو آئیډیا ده صحیح ټول په یو आवाज 100% وما وجدنا فيك الا صدقا مونږ تا کې سوای د رښتینه یو لینا سوای د دیانت تبر شي نه منل بس یمونه بلکې دا خپل خبره ده یعنی کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د نبوت ملاوي دون دیابلس کال بعد مدینه ته دي دغه کال بعد مدینه ته نبوت خلق نه مانی کلمه ور سره نه وای وای دا څه دروغ وای کلمه ور سره نه وای وای ورته څه وای وای دا څه دروغ وای ته معنی مونږه اعتماد نه کوو ته د خدای پیغمبر نه بل طرف ته دنیا دارای په باغ بل معنی ته بیا هم راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کیږي یعنی یو طرف ته دین په اساس کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څه وای وی دا ته دروغ وای دا خبره مو ته مدنه ده بل تر ته دوره اعتماد کوي چې ټول خلک په معنی ته رڑیا تر کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته نه وای نه نه تاسو خو زما دښمنای تاسو معنی ته نه کوي خدای تاسو به خوبه سره دا معنی ته صحیح او حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله رواني کې د هجرت په شپه نغه ټول امانتونه بای نمبر هغه هر تیری تا والا کو او هر تیری ته وي چې ته بدره له پس مونږ په سره روانه کې چې دا ټول امانتونه خپل خپل مالکانو ته ور اولسی دا د فلانی دی یو لک روپای دا د فلانی دی درې لک روپای دا د فلانی دا جولری دا د فلانی دا ډایمنډ دا د فلانی دا شی د فلانی دا شی د فلانی دا شی چې دا مالکانو ته ورسی به کې شو بیا مونږ په سره روان شي خبر ده کړه ها ها د ناتره نشته فرکشن استوډیو شوزو څنګه؟ هغه ځدی باندې ماتمه. وایي ول په دې پیښه زو شوزته او خدای ته او د ګردو پیزه چې د کوم کمانډان ما دی لاره کوم وګړ به وته معلومه. پته مسلمان څه فتن دا په کار دی چې د دوست دشمن دواړو لپاره قابلیت ماته. صحیح؟ اوس فکر خو هغه مفادات به نیولې به هغه مفادات نه فکر قبلو ته بنې تیار. صحیح؟ خو بار ته وي یعنی کله دشمن نه هم پته ولګي نه دشمن هم وایي نه نه بار ته دی ګوره زموږ د پښتنو په وطن کې هم د دوو خاندانو دښمنۍ وي د دوو خاندانو دښمنۍ وي خو چې کله یو بل سره چیټ نه کړي نو د یو خاندان ملمه چرته رواني مې سره مد نه تاسو کی چې زه خپل فرید خان زایت اعظم فرید خان سره مې سره کار دی دا څنګه سره دی نو د دوه سره دښمنۍ د خدای نه وي صحیح خو صاحب فرید خان یعنی د کردار په والا باندې سره چرته چیټ نه کړي دښمنۍ نه بس مخ مخ کوي ورته نو تو پک دسرم دے تو پک را سرم دے نسارا پک دوتا فرید خان اگر یہ انتہائی باعت ما دسرے دے دوکہ بدا فرمی کر چیٹنگ بنا کر خیانت بنا کر دروغ بنا ہوئی لگا دروغ دا کردار پکار دے چی دشمنم ہوئی چی آو کسن دے شرشا خان نو ذکر لکر ذکر وام محمد اسلام کو خواب رے کو دے پختو مو پسی ورتے لگ رہا صحیح دا قل تورت او آیا لو شاء اللہ تو غفت اللہ تعالی ما تلوتو علیکم ما بنولس کل دا قرآن ستا سوڑان دے ولا ادراکم انبا اللہ تعالی خبر کری وی تاسو بے پدے قرآن باندے کہ چلے خدای دا ارادہ وا دا خدای دا مرض بغیر وی دا قرآن مدے بارو راگ لینو او زید زان زکر نوام او نزب بی اعتماد سڑے چی فقد لبستو فیکم تاکی سر ما وقت تیر کرے ستاسو میں اس کی عمران یولو زمانہ سلویخ کالا من قبلی مخیر دینا افلا تاقلون آیتاسو عقل نکوئی افلا تاقلون آیتاسو عقل نہیں استعمال ہوئی چی سلویخ کالا کی دس رہے ٹک ٹاک ہو اس سلویخ کالا پس دس سب غم اغسطلے چی صحیح بلکہ ما آغا مرگری تا ہوئے ما آغا پیغمبر ما زمون یقین نے چی دروغ نوئی ولی اغه زکا چې د دین وګت نه وړاندې اغه چې دروغ نه ویلي د خپلې فائدې لپاره دروغ نه ویلي د خپلې فائدې لپاره اوس د نبوت ته باز کوڅه هغه کوم خبرې کولې دا یو خالص هغه ته نقصان رسېد شو کې پکانو ولي شو ته خاورې ورغورځي شو کو تلار کې اغزي ولا چوي شو کو تسوي شو کو تسوي په زګرو ولا حمله کوي کنه کوي ولا صحیح نو چې د فائدې لپاره کوم سره دروغ نه وای اته په نقصان لپاره به دروغ وای یعنی دروغ دیر پار ہوئی جماعت نقصان رسی خبر دین کرا لے دائیو عقل بند خبر دین فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم پس نشتر ظالم دا جان افترا کیا غجول کری اللہ تعالیٰ بانے کذبا دروغ او کذب بے آیاتے یا تکذیب کری دے آیتن دا اللہ انہو تاکی سرا خبر دادا لا یفلح المجرمون چھ مجرمان کامیابی نمومی ویعبدون من دون اللہ ادا خلق بندگی و عبادت کی دا اللہ نالاوہ ما دا داس بوتانو دا داس خدایانو لا یضرهم چن دویت ضرر ورکولشی ولا ینفعهم ندویت نفع ورکولشی ویقولون دوی وی هاولائی دا کسان شفعاؤنا دا شفیعان زمون دی عند اللہ پنیز دا اللہ سنگ شفیعان چن دویت پلا خبر پا خدای بانی امپوس کولشی پلا خبر پا خدای امپوس کولشی نو پیغمبر تا اللہ تعالی ویتی دین تپوسو کا دا خلق په خدای زوره ور دي خپل خبره منل شي خو زما خدای ما ته چرته داسې خلق اطلاع نه راکړي داسې هم سوچته چې غبانه دا تاسو خدای له خبر ور کوئی د اغه چا چې خدای په تر اوسه نه خبر قل تورته وایا اتنبئون الله آیا تاسو خبر ور کوي الله تعالی تا بما پاشه لا یعلم چې هغه نه پیژني پاسمانونو کې نه پزما کې سبحانه پاکی دا الله تعالی لا وتعالى غما یشرکون الورد الله تعالی دا هغه چې دوی ور سره شریکان پیدا کړي وما کان الناس الا امه انو خلق الا امه واحده مگر یو ډلوا متفقو په توحید باندې فاختلفوا دوی اختلاف قیو بل سرا بغیاً او عنادن فزد بانے دیو بل مخالف کفر و شرک پیدا شا ولولا کلمت اکچر نوے فیصل دا تاخیر دا عذاب یو سپیسیفک ٹائم نوے دا عذاب دا پارا سبقت میں رب کا دوران دن ثابت جانب دے پروردگار تانا لقضی بینہو نو یقیناً فیصل بشیو مزد دوئے کے فوراً فی ما فی اختلفون پاشے کے چود یغی کی اختلاف کولو ویقولو دا ادوی ویلو لا انزل علیہ ولن شنازلو لدے پیغمبر بانے آیت ان یو معجزہ چکم منگوارو میں ربی د جانب درب ددنا فقلت وتقوا يا انما خبر دار الغيب چه قدرت غیب باندې لله داد الله دے فنتظرو تاسو انتظار کوي انی معكم من المنتظرين تاکي سرمونګه تاسو مرګتیا کې د انتظار کوونکو نه یو و اذا اذقنا الناس اکلت اورثو مونږ خلق تا رحمتا رحمت من بعد ذرا اپس د تکلیفنا مسهم چې رسیدلې دوی اذا لهم مکر فی آیاتنا ناگہانا وی دوی دا پارا مکر تدبیر پایاتون زمون کی قل تورتا دمونگا آیاتون خلاف تدبیر نجو رہی قل تورتا او آیا اللہ اسرع مکرا اللہ تعالی دیر تیز دل تدبیر باب کی ان رسولنا تاکی سر زمونگا رسولان یعنی فرشتے اکتبونا لکی ما آغا تنکرونا چتا سکی میں منصوبے جوڑوئی ہو اللذی اللہ تعالی آغا ذات دے یسیرکم چتا سو چلئی روانی مو یسیرکم چتا سو روانی چلوی مو فل پرے پوچکی ول بہرے اپ سمندر کے ہتائے دا کن تم تردے پورے چی تا سو فل فل کے پشپ کے و جرے نہ بہم ارے وان شی دا شی پنا دیپ کے سوارے بیرے ہن پے بتیں پنرم باد بانے و فرحو بیا خوشان شی پاگے بانے جا اتھارے خل عاصف جا اتھارے خل عاصف نراشد دا ریح عاصف جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف راشد تا یو باد تیز ریح معنی باد عاصف معنی طوفانی تورنیڈو سوئی ورتا تورنیڈو وجاءهم الموج راشد بانے چپے لہرونا من کل مکان دا ہر جانبنا وظنوا اردو یقین راشی انہم چتا کے سردوئے احیط بیم تی بسی چھوی دی تی پر تورنیڈو کی بن شیوی دی محاصر شیوی دی دعو اللہ دوی آوازن کئی اللہ تعالیٰ تا مخلصین خالص ان کی اللہ را پارا الدین دین آغاز ہے بیا پر خدایانو تا آوازن کئی بیا اللہ تا آواز کئی لئن انجیتنا سوئی چک چرتان جات راک مونتا ملا زید دے مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نیقینن شب مونگر شکر کونکنا فلما انجاؤ چکلا اللہ تعالیٰ نے جات ورکی دوئی تا ازاہم ناگہان دوئی ابون فی الارض دی بغاوت کے پزما کے بغیر الحق کے پنا جائزا یا ایوہ الناس او خلقو انما خبر دادا بغیوکم علا انفسکم چستاس بغاوت یعنی وبال دا بغاوت پزانون استاسو دے متاخ الحیات دنیا دا نفد جوند دنیا دا ثم الینا مرجعوکم بیا منتوا پس استاسو دا ننبئوکم خبر بدرکو تاسولا بما کنتم تعملون پاشی شوئی تاسی عمل مکولو انما خبر دادا مثل الحیات الدنیا مثال دجوند دنیا کمائن پشاند عبود انزلنا ہو چمون نازل کری داو بمن السمائی دور یزنا فاختلت به نبات الارض فاختلتا دیر زیاد راو خیج دیبان گیا ہوند زمکی مما یا کل الناسو دعا کسما چی انسان ولنعام امواشی اخری حتی اذا اخذت الارض تردے پور چونی سی دازمکا زخرفا زینتا خوبصورت اخپلا وزینتا شایستا شے وزون آلوا ایتن راشے دو سی دلکد دیزمکی انہم قادرون غلیہا چوز دے قدرت لرن کے دے پکٹ کولد دے فصل بالے اتاہا امرنا راشے دے تا آفت زمونگا لیلندش پے او نہارن یا دروزے فجغلناہا اگردو منگا دا حسیدن لو شوی کرشوی کا علم تغنا لکا چی نو دا پرون پا دیزما کے بالامس پرون کزارے کا دغرنگے نفصل الآیات اے تفسیر سر بیانو منگا مثالونا لیتو من آقون تا یتفکرونا چی سوک فکر کئی نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا دنیا جوان خدا سے دے لکا بارانوشی زمکش نشی اور لیر خوبصورت شی اور ہر قسمہ ویجیٹیشن پکیلاو خیلی چی انسانانی خوری او مواشی خوری دشپی پی آفت راشی آلانکہ خلق پتی انتظاری سبانہ بلد بلو لنے سبانہ بلد بسے تو تاسم لووے اللہ تعالیٰ دشپی پی آفت راوالم سار دینا دی پٹی کے ایک شینی اٹھو ختم شیری اللہ تعالیٰ دل نیا جو اندم دکتا دے تلے گیا ہے کو امید بانے جو انتیرے تو امید مالے اور دشمی دربان مرگ راوڑا خبر اللہ سے ختم شی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یحرم ابن آدم و یشب فیہ خصلتان انسان بوڑھا کی گی اور دو خصلتوں نے زوانی کی چلے سمرہ بوڑھا کی گی نو دو خصلتوں نے عمر زوانی گی الحرص و طول العمل یو حرص زوانی گی ابر لوی لوی منصوبے آئندہ کال لو بیا بیورنی حرص کی و بنگلہ جوڑو صحیح اللہ تعالیٰ وہی دا انسان دے یحرم ابن آدم و یشب فی خصل داولی کسے سیف اللہ خانہ سمرہ بہترین حدیث دے یحرم ابن آدم عربی کیا انہوں نے کہا یحرم ابن آدم ٹھیک ہے نا ویشب فیہ خصلتان الحرص الحرص وطول الامل فیہ خصلتان دو خصلتنا خیونا خصلت دو عادتنا الحرص وطول الامل وجدو وجد منصوبے لاننا قندار پا پلانر مکہ بدا چلکو کابل کے زرگ مکہ پرترائی بانے پلا سے جوڑکو صحیح صدق تحیرات کے وجہ جسے دو خالتا و بیدا سے جوڑکو صحیح حالانکہ دہی دا اویاو کھالو صحیح صحیح صحیح اللہ اکبر ان علی یہ ندی سبھی اسم توجہ اخرت پہ نشتا مسلمانم دی تے گیا نہ تو ورشا ورتا حدیث ورو ہا اللہ اکبر بس خدای والے اگر بیا ختم الحرص و طول العمل او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ سڑے بوڑھا ش بیا اخرت تے توجہ پیدا نشی دیر خپل ایمان بنے وری دل خپل ایمان بنے رپ کا دا چیزر تو ایمان رہا ختم بشی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ الزنا من الشاب قبیح ومن الشیخ اقبح والفقر من الغنی قبیح ومن الفقیر اقبح تکبر کہ مالدار سڑے کی پیغمبر وہی ناکار اکار دے مالدار سڑے کی تکبر کے چیزر ناکار تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی دا خوار خورے چیزے کی وہ گئے امی اتکبر ہم کہی دا پڑیر ناکار اکار دے دا پڑیر دنو سڑی دوکار دے چیزے پسیش تکبر کہی اور وہ فرمائی کہ وہ زنا من الشاب قبيح زوان سره چې بدعملي کې زناکاری کې دا ناکار کار دی و من الشيخ اقبح کسړې بوډا شوی دغه عمل کوي نو دا ډېر ناکار کار دی. بابا عبدالرحمن ډېر عجیب خبره کړې وا ها و غفلت اسم ناس ابن د دسپین جیرو چې په خاص تاګلې په نشو کې څنګه ها سره خو دې نو تر سره سپین شوی دی د سر متعلق ورې موږ فیصله شو کولای دا تور دې سپین دی چه غفلت اسم ناسب نده دسپین جیرو خوب روانه ده پا وقت صبح دم خوب روانه ده پا وقت صبح دم او بی مار چه سولی لر ورشی نو ده سمشی مورده مار پا لار داس روانی مار کو نیقشی ده گم ده خود خوش سولی ده ورشی بگدر کل نیقشی سولی ده بیاکو کو خونشی نو ده حال تا بنیقی نه مار چه سولی لر ورشی نو ده سمشی هر ده اپلای کولیشتی چه مار چه سوڑی لرا ورشی نو دیسم شی خو تا دا گور غاڑی لرا غلی نشویسم تا دا گور غاڑی گور پیجی نای کن یعنی قبرم یو سوڑا دا کن قبر سچه دی یو سوڑا دا اوی تانا مار کلی چه سوڑی تراشی نیشی تا قبر خواتا ورسی دی دا تروس کو گوگی اوی خم قامت دا دنیا کار کلی عمر وارا سوڑی لگی آئی کل چیگی کل پاسی گی تا تولو خلق چه خم قامت ده دنیا کار کری عمر وارا او پا دورکا تا نفل نشوی خم پا کارا چه ده بطن ملک پا دورکا تا نفل بانه ده خدای رضا ده پار خم کی صحیح شو ناغی ده پار سلیم لانی علی اللہ ده رحمه خرق سمرا حمد که ده ڈالو ده خلو ده پارا دین ده پارا چه اصر اللہ سمنتا نشتا کشتا ورسا نشتا طول خلق مصروف تی دا آداب و تقاضا دار نہ ڈرائیونگ چکے یا خو حرام دے تلاوت نہ کیڑا ہے تے سو بری والی یا بری زان والی کوئی یا زان والی کوئی ان مالی کی نہیں سے چیتم دا کو دس مدار نہ نہ ہولے دا سکے دا غیر وقت نہ وقت نہیں کہ جاب کے نو جاب کیوں تار پر تلاوت نہ روانے تو جاب جل تو سر پر بہترین عبادت پر ذمہ داری پر کھولی لیکن تعالی پی سی راگی در کئی تا پتہ لگے تلاوت کئی فائر کئی دی یہ وقت پند ہے وہ کہ وہ کہتا ہے مشکل نہیں ہے ہاں نو بیا ٹھیک ہے یعنی کئی تا پتہ ہی بیا خیر یہ وقت پند ہے اب بیا جائے گا بیا جائے گا یہ زم جائے گا واللہ یدعو اللہ تعالی دعوت ورکے الی دار السلام کور دا سلامتی آتا کور دا پیس تا ہوم آف پیس یا ہاؤس آف پیس جنت دار السلام دے زکال تک اس تکلیف نشتا دشمنی نشتا بیماری نشتا زوروال نشتا ٹکے نشتا فلو نشتا ایچی نشتا نو دے وجہ اللہ تعالی وتسوے دار السلام واللہ یدعو الی دار السلام اللہ تعالی دعوت ورکے الی دار السلام کور دا سلامتی آتا ویادی من یشاو اہدایت ورکے آچال چوے واری الی صراط مستقیم لار نیغتا نو قرآن کریم دری دعوت ذکر کئی یو دا اللہ دعوت اگر دغت چو اللہ یدعو الی دار السلام چو خدای دعوت در کئی جنت طرف تا دا دا اللہ دعوت تا اللہ دعوت ور کئی جنت طرف تا دویند پیغمبر علیہ السلام دعوت تے اگر دعوت ور کئی صراط مستقیم طرف تا او دویند امت دعوت تے امت دعوت ور کئی خیر طرف تا ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر امت دعوت ور کئی خیر طرف تا للذین کسان پارا فنو چنی کے کڑے دال حسنا بہترین جزا دا نو بہترین جزا کو اگر ریوارڈ دے چھ عمل بانے ملاوی جی اگر ریوارڈ دے چھ عمل ملاوی جی و زیادہ تو ایکسٹرا بونس ہم دے اللہ تعالی دا کوئی ریوارڈ دے سیلری دا لتا چھ دا دا سیلری دا و زیادہ ہاں دا بونس دے و زیادہ دا بونس دے او خب باس چی وی دا غب بونس دا تنخواہ نہ زیاد دے خب کمپنی چی وی دغه بونس د تنخانه ډیر زیات دی د جنت سورا نعمتونه چې دي د دین الله تعالی بونس ډیر زیات ورکړي هغه بونس دی د الله تعالی دیدار کول دغه توګه کا دا زیادت یې ته ویلې چې الله تعالی فرمایي چې کوم عمل وکړې پای پر جنت نعمتونه دي هر شی اویلیبل دی خو ځب خپل ما د فضل تعالی بونس درکو هغه بونس دی د خدای تعالی دیدار ولا يرهق وجوههم انشی پټاوله وجو مخنود د مومنان لا قطرن تورواله ولا ذلتن لرسوای اولایکا اصحاب الجنه دغا کسان ملگری دا جنت دیو فیا خالدون دی بدی جنت کے ہمیشہ واللزینا اوا کسان کسب و سیئاتی چی اغی عمل کرے دا بدو جزا و سیئت من اسلحا جزا و سیئت دوی دا پارا بدلد بدائی دا بن اسلحا برابر دا دی و ترحقون ذلتن اپٹکڑے بی دویلا یعنی مخنو دویلا ذلتن رسوائے ما لهم من اللہ نبی دوی دا پارا من اللہ دا اللہ دا عذاب نامل خاسن سو بچکون کے کانما ادوی بوی دا سی داس سپیره بای داس سپیره لفظ بای دای با داس سپیره کانما اخشیت وجوهم لکه چی اغسطول شوی مخون دویتا که تغم من اللیلی یو توتا دش پی مسلمان توری دون که یا تورون که شپا دا مخون بای داس سپیره لکه دا تور شپی توتا چی ورطا مستولی اولائی کا اصحاب النار دا کسان ملگری دا اور دے ان فی یا خالدون لی با دے اور که میشه و یوما او هغه ورځ مخشرون چې جمع کو به دوی جمیعا ټول ثم نقول للذین بیا به وی هغه کسان ته چې شرک کړی دی مکانکم فضای ودرېږئ انتم تاسو و شرکاؤکم اشریکان تاسو فضیلنا بینهم نو مونږ به فضیلنا زیلنا منا فرقنا مونږ به تفریق راولو جداوالی به راولو د دوی او د دوی د معبودانو منځ کې د دوی او د دوی د معبودانو منځ کې دوی به دوه ګروپه کړو نو د یو بل خلاف به ګواهی کوي فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم وی بشریکان دوی ما کنتم ایانا تعبدو نوی تاسو چه مونگ سر اچمونگ لمو عبادت کولو فکفا باللہ کافی دی اللہ تعالی شہیدن شاہد یا قاضی بیننا فمیزمونگا مستاسو کی ان کلنا تاکی سر مونگو عن عبادتکم دا عبادت تاسو نا لغافلین بے خبرا مونگ کو تاسو نو ویلی تاسو مونگا مورتی یا مونگ شکنی و مجھوکلی و بندگی مکولی هنالک دغزائے تبلو کل نفس تبلو اوبوینی ہر نفس ما اسلفت آغا عمل چی دزان اروان دے لے گلے دے وردو عظیم واپس کریشی گوبت دیشی اللہ اللہ تعالیٰ تا مولاهم الحق دے چید دوی یقینی مالک دے وزولغنم ارک بشید دوینا یا حیر بشید دوینا ما کانو یفترون اغا معبودان چی دے جوڑا والبطور شریف اللہ تعالیٰ سرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب المعین اللہ ربنا حمد اللہ تعالیٰ رزقینا من قرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جعلنا وصلنا وتوانا للوانا انهار صلى الله خير حافظا وهو ارحم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ايت نمبر 31 قل توایو پیغمبرا من یرزقکم خلقو نے تپو سکا من یرزقکم چسوک رزق در کہتا استا من السمائے دبر دنیا نا اسمان نا یعنی دبر دنیا نا سو پوری چی دبر نا او بنو وری جی دنور انرجی را نشی دمون انرجی را نشی دسکارز انرجی را نشی دبر نا ہوا نو چلی جی زمکا فصل نکی رضی وجہ اللہ تعالی دا اسمان ذکر نم بے اوک مَنْ يَرْزُقُكُمْ سُوْكْ رِزَقْ دَرْكَيْتَا سْتَا مِنَ السَّمَائِ دَاسْمَانْنَا وَالْعَرْدِ عَدَزْمَكِنَا نو اس پتہ ہو لگی دا چھے دا ذکر تعلق دا رزق تعلق یہ واضح زمکی سرہ نہ دے بلکہ آسمان زمکی او کائنات او ٹولو سرہ دے زمون دا خوراک دا یو لقمہ ٹول کائنات پا دی کہ خپلہ خپلہ حصہ چھے داولی کسے خپلہ خانہ دا اہم خبر ہے چھے دا خوراک یو لقمہ ٹول کائنات پا دی کہ خپلہ خپلہ حصہ ورہ چھے وریس پا کہ خپلہ حصہ چھے ہوا پا کہ خپلہ حصہ چھے نورس پوگمائے او سطوری پا کہ خپلہ حصہ چھے ورز او شپا پا کہ خپلہ حصہ چھے برڈز پا کہ خپلہ حصہ چھے انیملز پا کہ خپلہ حصہ چھے انسیکس پا کہ خپلہ حصہ چھے نزاق زمان لقمت جوڑش سورة الاعراف آیت نمبر 96 پیدا ولو ان اهل القرى اكثر استوغن اسيدون کی د کلیو او د شهرو قرا معنا کلی او شهرنا سیف الله خان تر اوست کنا تندرا بس نا ایت نمبر شپگ نبی ولو ان اهل القرى كجر آل دشارو دکلو آمنو دی عقید پا خسا تلوے واتقو او اللہ نیرے دلوے اللہ تلوی دو کرنے دی چھے پا خاقی دو ساتی او خدای نوی رہی گی قانون ولا نوائی لیٹکے تو خدای نیرہ مانا سا قانون نوائی لیٹکے نو کدہ دو کرنے دیکھنے اللہ تعالیٰ فرمائی سا لفتحنا غلیم خام خامم و پرانستے و دوی باندے برکات من السمائے برکتنا روحانی او مادی برکتنا روحانی او جسمانی برکات البرکتنا من السمائے دا اسماننا والارض دزمکنا ولیکن کذبو لیکن دے خلق تکذیب کو رشتیا ہوتے دروغ ہوئے دو خدای پیغام تیسا ہوئے دروغ ہوئے فاخذناهم بما كانوا يكسبون پس منگا انی والدہ اہل دشارو پاغا ملچ دوی اوچو کولے دو خدای پیغام داغی تکذیب ہو کو نہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھ خیر کو پرید چھ دا اسمان او دزمکی نئے پی پرانستے وے مارے دائی مواخذہ اکڑا گرفت میں لوک قل دید ہم اللہ تعالیٰ لفتحنا علی برکات من السماء والارض کہ خلق صحیح مومنان شو او دا صحیح تقوی مالکان شو اللہ تعالیٰ فرمائی زب پی دا اسمان او دزمکی دا برکتو دروازے کلاوک دا برکتو دروازے بکلاوکم سورہ مائدہ آیت نمبر 15 پیتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْكِتَابِ people of the book يهود و نصارى آمنوا ديقيد فخسات لوي واتقوا زان بچکڑے دو وائلیشن اگر دو شرطنا چکم سورہ اعراف کے اللہ ذکر کر اگر تم ذکر کر ایمان اور خدا نے یا لکفرنا غن نخام خام برشولی ودینا سیئاتهم تکلیفنا ذوی وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ أَيَقِينًا دَاخِلْ كَرِ بُهُمُنْغَ دُوِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ نِعْمَتٌ وَلَا بَاغُنُتَا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّوْرَاتَ أَكَچَرِ دُوِي اسٹیبلش کرے وے تورات امپلیمنٹیشن اگاوے کرے وے وَالْإِنجِيلَ أَوْإِنجِيل وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ او آغا وحی چی نازل شویر دوئی تن جانب درب دوئی نا نو کدی دا کرے وے لا کدو من فوقیم دے بخوراک کو دپاسنا آسمان بری ذکر کو ومن تخت ارجلیم عدل آن دے دخبود دوینا زمک بری ذکر کو من هم امت مقتصدت پا دوی کی او ڈل دا دیر معتدل ڈل وکسیر من ام سا اما یعملون خود دیر دو دوی دیر ناکار عمل نکی نو اس پتہ لگی دا دری وارو آیتونو کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی رزق چرتا نور کی آسمان او زمک دوارنا دا کائناتو دا ٹول نظام دا انسان پر رزق کی پلک پلے حصہ چی پلک پلے نو کرے دی بلونا اللہ تعالیٰ را شروع کرو چی اے دا دا وری از بل اے دا دا وری دو بل دا دا نور بل دا دا سپرمائی بل دا دا سطور بل دا دا بارڈز بل دا دا ہواگانو بل دا دا انسیکس بل دا دا انیمرز بل دا پکې د ځمکې د مختلفو ذراتو مل نو صاحب له خانه بل له ټولو خودکشي کوله صحیح شو سوره ال لیټ می فایند اوټ یا الله سوره عبس د دیرشمې پارې دریم سوره پیدا مکو آیت نمبر 43 تر آیت نمبر 22 پورے فلینظر الانسان الى طعامه یقینا ادی گوری انسان خوراک پلتا اللہ تعالیٰ وہی تلک فکر ہوگا دیکھ پل خوراک بانے سفلا خانا دس ہوئے اللہ تعالیٰ وہی دا لقمہ چی دیرہ اوچھتا کرا سفلا خان کور کی اخلیتے ور من اباسے لگ ونی دا لقمہ اے را اوچھتا دیکھ رہا اے اخلیتے من اباسا لگ یہ 500 منٹ دو پارا دی لقمہ مانے سوچ چی دا چرکن رالا فلینظر الانسان ودی گوری انسان الى طعام خوراک پلتا انا سببنا الماء صبا چی مونگا ارتا اکڑے تاسو ارتا اولو چی مونگا ارتا اکڑے اوبد برنا ارتا اولو سرا ثم شققنا الارض شقا ابیام اچو لزمکا چولو سرا فام بطنا فیا زرغن مکلدے کے حبا دانے وغنبا انگران وقصبا ویجیٹیشن قصبا مانا ویجیٹیشن سرک سبزے وزيتونا زيتون ونخلا قربا وحدائق اباغنا غلبا لجدل يوب الصلاه باغنا داسي چپونو کی سڑت کری دینشی داسی اوبر سر لجدل وفاكهه ميري وابا اب منگا پرور وای ورتا پرور د غنمو پرور یا د شولو د دروجو وفاكهه و ابا متا غلکم دا انجویمنٹ چا انٹرٹینمنٹ د تاسو لپاره ول انغامکم او تاسو د مواشیو د لپاره نو الله تعالی فرمای چې تلک مړه دیوان خو سوچو کړه نکه پدی یو لوک مالی سوچو کو نو خدای بر ته یاد شي سبوشي الله بر ته یاد شي یو ځای بر دې سره ایمان جوړی شي دې سره سره فر سره جوړی سره مړه دې سره سره جوړی دې سره سوره واقعہ نو سره مړه ایمان لا ته ته کم جوړه دې دے حساسیت دے دے اوور سینسیٹیو دا اوور سینسیٹیویٹی چیوی دا جون پہ تکلیف کی آیت نمبر دوش پہ تنا واقع لئی بلکہ درش پہ تنا واقع پر آیت نمبر سلو رو یا پر وارو وارا یکونا دی خود حکمت دا دا د دا زکه تاسو د خوراک ځای ته افرا ایتم ما تخرسونا ایتاسو کتلی دی په اور باندې ما تخرسونا اغه تخمتا تخرسونا چې تاسو از مکه کې اچوي ته پیدا کین سره امره کنه انتم تزرعون ایتاسو را زرغون ویدا تخم او ام نحن الزارعون اکبونگے زرغون ان کیو اسے پلا خانا پا قندہار کے تپ یو ایکڑز مکہ کے سور دانے لگ اور غر دے پا سونو کپا زرگونو کپا لکونو پا لکونو دانے اللہ تعالیٰ وی کہ اس دا زرغون ستا سے مداری دے دا زرغون ستا سے مداری دے یوی یوی دانے پسی پس ماہ کے نواتی شردی نظر تیغ رہو باس اللہ تعالیٰ وی تو خوی حوالہ کے زورا کاشا روکا نو فرمائی یا فرائتم آیا تاسو قتل دی ما آغا تخون تخرسونا چی تاسو از مکہ کیا چوئی کرل ورطوئی تاسو کرل وائی انتم تزرعون ہو آیا تاسو زرغن ویدا ام نحن الزارعون اکنا مونگے زرغن ان کیو لو نشاو کچر مونگا غختوے لجغلنا خطاما نمونگ بدا گرزولے و ریزر ازا ختم شوے پزما کے دن زکر زمکی تا کچھ آہنو موالا کی بیڑا ور رکھ کی سب لگا نا زمکی تا جسا والا کی آہن ور تا والا کی نکال پاس تے پتہ لگا بیڑا بیڑا ور رکھ دی اللہ تعالیٰ فرمائی تا دانی پا دے عقیدہ ورواچے چا اللہ تعالیٰ با دینا مالا یو پا وسوا یو پا ذر یو پا دوزر راکی نرہ تعالیٰ ویزے زائے کوملا او کدا سے نبے کوئی شرے ما وقتے من دے دانی لبا میں دن رہے زر رکڑے ختم شوئے بتا با دانا کتاب ہوا نا آزم کی خوڑے دیا او چکل اللہ وارد لوی اپری لو نشاو کچری مونگ غختے لجغلنا و گذور بو مونگ دا دانے قطعاً ریزا ریزا ختم شوی فضلتم بگردیدلی بوئی تاسو تفکرون مزیبوں بیا کولی اللہ تعالیٰ ہوں گوئی لگا مونگا پختو کیو زبر ارفردا سے عملو کم بیاو مزی کے نا اللہ تعالیٰ ہوئی کما غوتے دا داناوں میں خط بکڑے پزما کے دن مزیبا دیکھولی پلو گا ترسو وقتی رئی لزلتم تفکرون انا او تاسو بویلیو انا لمغرمونا چی مونگا پا دیر لوئی تاوان کیو غردولی شو تو خمران از مکیو خوڑا سوشو تو خمران زمکیو خوڑا بل نحنو مخرومونا تاوان پیدا بلکی مونگا مخروم شد اللہ در رزقنا افر ایتم الماء اللذی آیا تاسو کتلی بی آغا و بوتا تشربونا چی تاسو اس کئی اانتم انزلتمو من المزنی آیا تاسو دارا کدوئی دور یزنا ام نحن المنزلون کمونگے را کدوئن کیو اللہ تعالیٰ ویتا بور یز تسخطی او ویل بڑی کنورٹ کولا سنگا او بوکی دا قضو او بک کنورٹ کم پا ہوا کی سکی ہوا کی دور یز شکل کی اگر یو زمکی طور او رسو بیای او بوکی کنورٹ کم زکر دا کمی او بچی منسکو دا او بڑی کمی او بڑی چکن دور یز نرازی چاہے تے دے کاریز نہ اخلے کلے دریاب نے اخلے کلے نہر نے اخلے کلے کوئی نے اخلے کلے باوڑائے نے اخلے کلے ٹیوب ویل نے اخلے دا او بنیادی کمی نہیں نو وریځه وبدې ځکه نور وب د اوشن په خود سکول نه دی که د سکول دی نو الله تعالی وای کما دا وریځو چکړې ها دا اوشن په ټول بدل خود سکول خو دی نه ساجی به خبرې افر ایتم الماء الذي آیا تاسو کتلی دی وباغ تشربونا چسکیے انتم انزلتموه آیا تاسو را کو ذکری داو بمن المزنی دوری ازنا ام نحن المنزلون کمونگے کزون کیو لو نشاو کچر مونگ غختے جعلناه اجاجا نمونگ بدا گرزولیوے اجاجا ترخی اجاج مانا ترخی لکہ دا اوشنو بو سکلے ہی سو دا اوشنو بو اول کو سکلے نشی او کمیس کے اگر تند ماتے کتند زیادتے او تند دا دیو مال گدا اللہ تعالی وے کہ ما وقتے نو دا وریز نہ راکو زون کی اور راکو زیدن کی بدا بولوں اگر شان ترخی کر دو دے فال فلولا تشکرون ولی تاسو شکر نہ کوی افر ایتم النار التي قول اللہ تعالی وے خوراک دل ما پیدا کا پکار دی خوراک سره عبادت ما پیدا کړ پکار شکر وکړي اوس اللہ تعالی وے خوراک وے پیدا کا استاد په خول ته ضرورت وی ستا بخور کچا کوئی نشو پڑے نا پر اے تم النار اللتی آیا تا فکر کرے اورتا اللتی آغو تورونا چی تا فی بلویان تم انشا تم شجرتا آیا تا سو درخن کرے دے دا خاشاک دے دے تا سو خاشاک ہوئے تا چی بلے لرگی انتم انشاتم شجرتا آیاتاتو زرغن کردی وند دی خشاکم نحن المنشئون اکی نمونگی زرغن ونکیو پیدا کونکیو نحن جعلناها تذکرتا منگا گرزور دی دا اور تذکرتا یاد دونکی یاد دہانی ورکونکی سو ورکونکی یاد دہانی ورکونکی چی دنیا کی دا اور دا تا دا پارا نعمت تے آخرت کی دا اور بتا دا پارا عذاب شی صحیح اللہ تعالیٰ وی دا یو شیر ہے خود دنیا کی میں نعمت گرد ہو لے تو پہلے گیا ٹکے کے کباب کے سکے کباب کے آخرت کی دا عذاب دیتا با کباب کے اللہ دے منگوش کی نحن جعلناها تذکرتا و متاعا ادا نفدا للمقوینا دا خوراک کون کو دا پارا فسبق بسم ربک العظیم اللہ تعالیٰ وی خدای دے ورکا دلوی خدای تسبیح ہوا یا سیف اللہ خانہ دا دنیا بری آجی دا خوراک بانے دیر لوی درس دے واپس پل سبق تا چه قل تورتا ہاں سورہ ملک سورت ملک دا نوشتہ میں پارے لن بنے سورت ہاں آیت نمبر یہ بھی شکورا پیدا مکر امن حاض اللذے یا سوگ دیا غزات یرزقکم چی رزق در کئی تاصلہ ان امسک رزقہ کچری دغی اللہ تعالی بن کر رزق بل امن حاض اللذی آیا آغا کس یعنی آغا ذات آغا اللہ چی تاصل رزق در کئی کہ آغا دا رزق بن کر نو بیا بسے کوئی اللہ تعالی وی تو مجی بکیفیت تیرے بل لجو فی عطو و نفور صد خدای پا بغاوت کے مقا اڑان دے روانے دی بانے سوچنے کے چی دغا اللہ چی دا مال رزق را کئی کہ دا بن کر صحیح او آیت نمبر دیر شمو گورا آیت نمبر دیر شمو چی قل تورتا وائیو پیغمبرا ارائیتم ایا تاسو فکر کړی دی ان اصبح ما حکم کچره وګرځې دی او بس تاسو غورن پلان دي تلون کې سورہ ها غورن چې لاندې لړ شي به په پټیو بل هم نشي پیدا کولې فمای یاتی کوم سوګ براوړی تاسو دا به ما امعین اغه او بو چې غصاف تو ډرینکینګ واټر امعین معنی خوږی او الله تعالی دی به خوږی او چرته پیدا کوي نو واپس پر سبق چه قل طورتا اوایا من یرزقکم سوک رزق در کیتا تا من السمائے دا اسماننا والارض ازمکنا ام من یملک السمع یا سوک دیا غزات یملک السمع چه اگر اختیار لری السمع دو گوگونو نکو کون اکڑی بیا بسکے والابسارا ادسترگو نکو لون دکڑی ومن يخرج الحي الصوت او اغذات يخرج الحي چه غراو باس جونده ده مرينا اراو باس مره ده جوندينا ومن يدبر الامر الصوت اغذات چه تدبير كي ده كار يدبر الامر چه تدبير كي ده كار نو تدبير ده كار ستا وي ندالتا مسئله وري پتن شتا سيو دل لکل ده کنمو دل لکل چه ده الله تعالى دري اساسي صفتنا نمبر اول نہ دا وجہ تقریر پا خاطر شیوز بتائی رکڑی مصر اللہ خان شتا ابداع شتا او فراخی وسط تبز او بسط نو بس بیا خلی کلی دا ومن یدبر الامر فسیقولون نو دا خلق بوئی اللہ ذکر عزیز سوال نو بل جواب نشتا رسولانو بل جواب ابو جالے بل جواب نہیں شکولے سب وہ اللہ فقلت ورت اوایا افلا تتقون آیا تاسو بیا نه رهګي الله تعالی نا فذالکم الله فذغ الله تعالی ربکم الحق دا پروردگار تاسو دے حقیقی پروردگار نو حقیقت خدا دے چې دی الله تعالی رب وای نو چې لږ نه یو طرف تکیږي اپو گمراهی دا فماذا بعد الحق پس شه دے پس دا حق نا الا الضلال سوائے دا گمراهی نا فانا تصرفون سنگ تاسوڑو رشید دی حقیقت لارینا کذالک دارنگی حقت کلمت ربکا ثابت شوید کلمہ فیصلت ربستا غلالذین پاکستان بانے فسقو چغی فاسقان باغیان شویدی انہم لا یؤمنون سفیصلت اللہ تعالی انہم لا یؤمنون شدید بلکل ایمان نرائی خدای ویچے کم خلقی اوزل باغیان شویدی ایبانی ما فیصلت رجی دیئے با ایمان نوارکو قل تورت اوایا حل من شرکائکم آیا شتف شرکاو ستاسو کنن آغسوک یبدعو الخلق چی اغا ابتداعا پیدا کول کئی سم یعیدو اب بیاب پدویم ذل پیدا کئی دنشی ادا کار اللہ تعالیٰ میں شکئی بگا تو گورا اللہ تعالیٰ غنم یو ذل پیدا کی بیا غنم لکی بیا غنم سکی یعنی دا چی مونگی تریس کو دی منا چی سشو مرسی جوان دی قدم شو خود گروت خونے کی مرکی اللہ تعالی بیا غمرہ دانا تو بیا زما کی تور واچن زبیا دن دے گا قل تورت اوایا اللہ یبدع الخلق اللہ تعالی ابتداء پیدا کول کئی ثم یعیدو اب یا بے غادر دے کئی فانا توفکون نصرنگ تاسو اڑول شی اللہ تعالی نا قل تورت اوایا حل من شرکائکم آیا شتپ شرکان استاسو کی مناسو یا دی الالحق چی دے ہدایت ور کئی حق جانب تا قل تورت اوایا اللہ یادی اللہ تعالی گئے کئی مخلوق للحق حق پر ابدا اپا من یادی آیا آغذا چی دایت ور کئی حق پر ابدا احق و غزیات حق لری ان یتبغا چی داغی اتباع اکریشی ام اللہ یہدی یا آغذو چی بل گئی خول کو پریدا پخبر اور تم لارنی معلومہ چی پخبر اور تم لارنی معلومہ الا ان يودا مگر دا چی اغت گائیڈنس ورکریشی فما لکن پسو و بال پریو دے تا سبانے کے فتح کمون دا سنگ فیصلے کوئی اللہ تعالیٰ وی سب سندہ در بان اخبائی خیر خدای رفار کا دا سنگ فیصلے کے مخلوق تیرا اسرے خدای پدائی بے ادرو لے دے مخلوق تیرا اسرے خدای پدائی بے ادرو لے دے وما يتبعوا اكثرهم اتباع نکے دخل کو اکثریت الا ظنن مگر خام خیال ہے مگر دس دخام خیال ہے طول خلق دنیا کی زمان شیخ سے بوی الا زنن اللہ تعالیٰ وی طول خلق نا پڑندخ را سوارے دی طول خلق پس سوارے دی پڑندخ را نوڑندخ را ایتا خلار دی معلومہ شکم زیادہ پکندہ کی پیوزی انستا با موسر بیڑا کر گئی وما يتبعوا اتابدارن کے اکثرهم اکثریت خلقو الا زنن مگر دخام خیال ہے در اسمونو در رواجونو دخپلو خیالونو آئے تنگ سو دوسر جی I think so. The I think, the day مقتدیان دی. دسا مقتدیان دی؟ امام سوکتے I think. اور اللہ تعالیٰ ہوئی چین اصلنا تاک اکثرا دا خام خیالی او I think لا یغنی نشی دفکو لے بین الحق مقابلا شکو لے دا حق شیئن لگا ہوں مقابلا شکو لے دا حق لگا ہوں ان اللہ علیم بما يفعلون تاکی سر اللہ تعالی عالم دے پاو شیبانے يفعلون چی دویے کئی سورہ نجم پیدا مکو آیت نمبر ویش اتویش ان الذين تاكفرا كسان لا يؤمنون بالاخره يقيدا صاد اخرت بانه لا يسمون الملائكه اغی مسمع کئی فرشتی تسمیت الانسا پنامود زنانو پنامود زنانو فرشتو تسوئی دا ٹول فی میل دی دا ٹول سری حالانکہ فرشتا نا میل دا او نا فی میل دا لکہ دا پوڈیم دیکھو گورا دا پوڈیم سبلا خانا تو دی پوڈیم سیکس دے تو دی ہس سیکس نشتا نا تو فرشتی سیکس سرے صحیح نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا تاسو کم دا ناغذ کیجی دا فرشتی خدی ما لهم بی من علم نشتر دویر پارا اس دلیل ای یتبعونا دی نفالو کئی الا ظننا مگر ای تنک یا وی تنک تو سے وی تنک زمان خیال دارے ان الظن لا يغني من الحق شيئا او تاكيد فرا خام خيالي يا اي تنك مقابلا شكول ده حقيقت لگهم مقابلا شكول ده حقيقت لگهم واپس پل سبق تا ان الله عليم بما يفعلون تاكيد فرا الله تعالى عالم ده پاکار بانا چه دوئيه گئي وما كان هذا القرآن اول ديوه پیغمبر علیه صلاة والسلام ده قرآن ده زانة جوڑي اللہ تعالیٰ فرمائے دے دے قرآن متعلق دا تصور نشکی دے چھے لزانے جوڑ چھے وما کان هذا القرآن دا قرآن ان یفترا چھے لزانے جوڑ چھے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن خود تصدیق دا کتاب دے بے دے دے چھے لزانے مخیر آگر دے دا تورات او دا انجیل دا بنیادی موضوعاتو کنفرمیشن کی دا قرآن صحیح وتفصيل الكتاب ادا تفصيل الكتاب دے لارے بفی مفصل کتاب دے ددی احکام د تورات انجیل اور ټول کتابونو مقابله کې زیات مفصل دي زیات ډیټیل کې دي لارے بفی نشتر شک دے کتاب کے میں رب العالمین ادا نازل دے د جانب در رب العالمین ہم یقولون بلکہ دوی وی افتراو چی دے پیغمبر دزان جو کر دے قل تورت ہو آیا فاتو خدا دزان جو کر دے دے پیغمبر چی سبق ویلے دے نا استاد لی دلے دے نا تختائی لی کلے دے کلم پی جن دلے دے علیف باتا سائی چر طریقے لی دے نی لی او تاسو کوئی ټول ایجوکیټډ خلک یې تاسو ټول لټرټ خلک یې ځکه عرب د مکې وره ډېر لټرټ خلک وو مکې وره چې وو دا ډېر عالمان فاضلان خلک وو یعنی دوی خو چې دي یو یو کافر شعرونه هم ګوري نه حیران به شو ورته یو کافر شعر ابو طالب وګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر دی څومره کلچر سړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته بیمارۍ کې راغی ورته کاکا یو ځل خو دې خو کې راته وایه اشهد ان لا اله الا الله شاید ان محمد عبد الرسول دا پورا دیوان دے شیعہ دیوان ابو طالب صحیح نصیب ہے یعنی اگر چاہو کہ وفات بھی عرب و فامہ غیر پارا ڈسٹلی کتا سبق ہو عرب و مدہ غیر پارا سکتا لغت میں کتا چیزہ دکھ ہم لغت استعمال کرے گی ہاں فرہنگیا ہے یہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ عَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ وی قسم دے زپ دے پوئیم چھے دے محمد دین دا دے طول دنیا دے دنوں نا بہترین دین دے دے طول دنیا دنوں نا یعنی دا دا ما علم دے دے زمان سلے عقیدہ میں نے دا علم و عقیدہ کی فرق دے دلتا پدا یو سی ایل اے کے کم خلق چھے پہ اسلامی سٹڈیز کی پی ایچ ڈی گئی دا غی ایڈوائزر یہودی وی سوی دا غد ایڈوائز لان دے اسلامی سٹڈیز کی دے دے وجہ خدا پی ایچ ڈی والا طول لیونی آنی دے عقیدہ خراب ہے عقیدہ دا کیا خراب ہے چھے دوی دا چا دے ایڈوائز لان دے صحیح خبر دیں کرا او ساغه یهودی تا په اسلام باندې دومره ډیر لوی علم چې لګیږي دی پی ایچ ڈی کې گئی کوي عقیده نشته نو علم سمثینګ ایلس عقیده سمثینګ ایلس دا شارو خلک چې وي د دې دین باندې علم وي خو په دین باندې داسې پاکه عقیده نه لکه د قندهار د دیهات او د چوپان صحیح عقیده د چوپان مضبوطه عقیده چا مضبوطه د چوپان او عقیده شاری نه مضبوطه د دې علم ډیر وي د دې دین په اړه باندې پوه ډېرې د کومه ما موجود وي به سټډي کوي کتاب باندې پوهیږي فلان فلان فلان او چوپا او غریب سار وخت خپل مواشي بودی او ما خامې راولي خدا په دې په اعتبار چې رضا خدا کمپیرزن وکي اخیره چا برابر ده د چوپا برابر ده اخروی خبره چې ده په عقیده باندې بنا ده دا په علم نه بنا علم په ابو جعفر سره مو نه یعنی پتہ اوله کې چې عقیده نشته دا چوپان داسې پخا عقیده ده چې هغه اوس په سارا کې هم نه خطا کوي صحیح د هغه د عقیدې پختګۍ دا دلیل دی چې هغه نه هلته غلا کوي دا هغه په دا سارا کې غلا نه کوي په سارا کې د خدای قانون نه پامال وي دا کوم سړی چې مونځ نه کوي د قدم په قدم د خدای قانون پامال وي بس چې فرایضو باندې واجباتو باندې واقف کړي اوس هغه نه مونږ مفتر خو نه جوړو چې په خلکو تفصیل وایي خبره دی کېرال نو اس مولانا محمد یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ اگر تو سڑے راگے خو عالم فاضل سڑے وی جی او دہری را کر ملاو شو سکرا سا ملاو شو دہری یو دہری نو ما تے رے چھے ہاں چاوش نہیں لغت مانا ویسے ایتیسٹ ایتیسٹ ایتیسٹ اس عاقیدہ نو لگا کمن استاد چھے لگا خلقیان کو پتہ نہیں چھے فاسد منافق ہونے ہو نا نا نا خلقیان او پرچمین چھے دا داسې خلک نه وو دا خو منافق خلق وو. نه دی، نو په افغانستان کې دا په نور دا داریا خو ورته ځکه ویي چې کمیونست نظام پسې روان وو تر څو پورې چې د روس پاور وو، چې د روس پاور ختم د هغې عقیده بدل شو امریکې پسې روان. نو زه نه وایم چې دا داریانو، دا منافقان. نو دا دهری چی وی دے دا عقیدے پہ اعتبار بانے دا سے پوخ وی دا عقیدے پہ اعتبار دا سے پوخ وی دے وی پروسا پچین زمان سے کار نشتا زمان عقیدہ گا سے خدای نشتا کہ دنیا کی اس اکنا سرنی زمان ذاتی عقیدہ گا چی خدا دے دا دهری وی صحیح دا څوک چې یعنی روس سره ملګری وو او شی ورته ملایې زړی ورته دی ساتي دا عقیده وه د دې څه عقیده وه دا منافقان دا څوک او ما هغه منافقان ته وګوره چې روس څوک سپورټ ورکوي روس سره اوس یا سره دي وای وای نو پته ولګې چې پریان نه وو دا منافقان صحیح البته دومره ده چې د دهري نظام نه هېڅ سپورټ ملاو د دهریانو د نظام نه هېڅ سپورټ ملاو نو سیو دهري مولا یعقوب سناتو رحمت اللہ علیہ کی اسڑی ہوئی ویر جی او دہری کا طرف پیش ہوئے بلاس ہوئے داس تیز و داس دلائل راتا وی ویر تورات نے مرتد دلائل وی دے خدای پوجود دی انجیل نے مرتد دلائل وی دے خدای پوجود دے قرآن نے مرتد دلائل وی دے خدای پوجود دے عقلی دلائل وی دے کائنات نہ وی او دبر اتر اگین مضبوط دلیل پیش صحیح وی پمائی قریر آستے سیو کل یر را باندر آستا وی دے کی یو بزگر را روان سو کر روان یو بزگر خپله قلبه تاسو قلبه وه د غویانو یو قلبه ورسره وه غریب ستړی ستومانه ټوله ورځ یوه کړې وه او را روان وم صحیح او ځان سره لګیا وه صحیح وی راوې وی چې ما خواته راغې اوس زه او دیوې یو بل سره ګرم وی ته تاسو په څه جنګ دی وی ما وی دا سړی خدای نه مني ما خو ورته تورات انجیل قرآن عقلي دلایل هر څه مې ورته خلاص کړل نو ډېر څه وی وی دی راته هم دلایل وی چې خدای نشته دا ګپ دی صحیح نو بس هغه لاسو کې هغه قلبي هغه رسای وي اغه په غویان اور واچلې او دې بزګر طرف یو لوی لخت یو لکړې ورکړه صحیح دا په لکړه باندې ټوکل او سړي نه املار نه خلاص کړه املار نه خلاص راځي او دې په پاس واچولې صحیح او بیا په پاسه کې ناستو مونږ پال کورې ورته وي پاره کې دې بزګر دا ضروري سامان سن لور پروتي او دا شي نه پکې پراتي کنه چې کم څه دا ضرورت صحیح اټول بس راغه نو بس اټول بس نه لور راوست صحیح دا پاره به نه کوی اعلان هم دي ته خدای نه منې هغه ورته ملګري ته یو وایې د لس نه منصوره باندې منې وې صحیح وی هغه پرېښود خدای وی خبردار کاینده لپاره ما ستا متعلق اورل تا پیژن تر دې کلی کاینده لپاره ما ورل ته خدای نه منې هغه وی ملګري د ماره د پلار نه کتو به ای د بیا دا کار ته کوم مولانا یعقوب سناتو رحمۃ اللہ علیہ ورته وی وی دا قسم متعنت معاند او ضدی سړی چې هغه سره په دایلو خبر نه کیږي هغه سره نه د انجیل مذهب نه د تورات مذهب نه د قران مذهب نه د امام ابو حنیفه مذهب نه د امام شافعی مذهب هغه سره به د بزګر په مذهب خبره کوي د چا مذهب بزګر او کله کنټینیو خدا را بھائی اگر چلا کورتسو پتویو لاشتا اختیب انو اتماعتا کلمہ او دو انا سپی بند جرا وانی او کنو ام یقولون افتراؤ بلکی دوی وی افتراؤ چی دی پیغمبر دا قرآن دزان جو کردے قلت ورتو آیا فاتو بسورتیں بیاراوڑی یو سورت مثلی پشاند دے قرآن ودعو اراو بلی منا غسوک استطاعتم چستاسو پا وسدی من دون اللہ پا مقابل دا اللہ کی یعنی یو سورت جوڑ کئی یو آدھی تا سنا دا مغرب نا دا مشرق نا دا شمال نا دا جنوب نا چی چر تنم پویا خلق راجم کولشی یو لوی کانفرنس دے لکنو خلق راجم کئی ویدہ سی یو سورت جوڑو ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی یئی سورہ ہود دے پسی دے آیت نمبر دیاردس او سوارلس پیدا مکا ام یقولو نفتراو بلکہ دوئے وئی افتراو دے پیغمبر دا قرآن دا زانا جوڑ کرے دے قل تور تا او آیا ٹک شوا مارا زانا جوڑ کرے دے نو تاسا خو بم جوڑو اجزے کا عربی دا ازا خو لٹریٹ نیم تاسا خو لٹریٹ خلقی فاتو بعشر سورن رات لکی پل سورتنو مثلی پا مثل دے قرآن مفتریات اندزان جوڑ شوی ودغورا ابلی من آغسو کستطاعتم چستاس پا وسدی من دون اللہ پا مقابل دا اللہ کی ان کنتم صادقین کتاس رشتنی پا دے خبر کی جما دزان جوڑ کرے دے فا اللہم یستجیبو لکن کدی استاسو دا چیلنج قبول نکو دا خون بلا چیلنج ورکو چلو دے قرآن پشان لس سورتوں نے جوڑ کئی سور سورتوں لس فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کدی دا چیلنج قبول نکو فَعَلَمُون بِيَا پُوشِي اَنَّمَا خَبَرَ دَادَا اُنزِرَ بِعِلْمِ اللَّهِ چی دا قرآن نازل شوی دے فَعِلَمْ دَ اللَّهَ وَاللَّهَ إِلَهَا او پوشِي چنستر مابوط اللَّهُ مگر دغا اللَّهَ دے فَعَلَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نو ورتوائے چی اس تاسو سرندر کی گئے اللہ تعالیٰ تھا چی مقابلے نشے کولی خودی مانا دادا چی دا دے انسان جوڑ کلام لدے کنی مون خود در تا دمرا عمومی چیلنڈر کر چی طول دنیا را جمع کئی چی ردی مقابلہ ہوکی طول دنیا را جمع کئی چی ردی مقابلہ ہوکی سورہ بقرہ درمشتم و سلوشتم وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ كَشَرِتَا سَيْفَ شَكِّ مِمَّا نَزَّلْنَا دَا قُرْآنَا چِ مُنْغَ نَازِلْ كَرِدِي عَلَىٰ عَبْدِنَا پَ بَنْدَخْ پَلْبَانِي فَاتُونُ رَاتُلُ كَيْ بِسُورَةٍ فَيَوْ مُخْتَصَرْ سُورَةٍ مِنْ مِثْلِ فَمِثْلِ دَي قُرْآن وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ أَرَاهُ بَلَيْ عُلَمَا أَخْبَلْ شهداء مانا؟ علماء اراؤ بلئی شہداء قل علماء قل من دون اللہ و مقابلت اللہ کی ان کنتم صادقین کہ تاسو رشتنی پدی خبر کے چلا قرآن در زنہ جو کرے فائل لم تفغل کچر تاسو دا کار نوک نو بعض اوقاتی او بندی او کار کورشی خو کولی نگواری فائل لم تفغلو کتاسو دا کار نوک یعنی کورشی خو کولی نا اللہ تعالی وینا ولن تفغلو قطعن کولی نشی قطعن کولا نشئی فتق النار بیا زان بچ گئی دا اورنا اللتی ویرے گئی داغ اورنا چی خاشاک داغی انسان آن دی والحجارا او کانی دی تیگی دی نو کمی تیگی منگورتو الکبریت الاحمر یا الکبریت الاسفر پدا نور جب کورتو وی سشے گوگوڑ گندک ہو گرتا گوگوڑ گوگوڑ تا ستا ہے اور بھی بلی ہاں اللہ تعالی وہی اگر تا اگر اور اب دا گگڑو کو اور تیگو بانے بلو نو دا گگڑو دا گگڑو دا تیگو کم اور چی دا دی ہیٹ دیر دیا بلکہ گگڑو کو پکپلا منسرا یو علاقہ دا چترال کی چترال کی اگر علاقے تا گرم چشمہ ہوئی صحیح ورطا گرم چشمہ نو پدا سخت یخنائی کی ہم چلتا واوری بھی نا گرم چشمہ دلار سے اگر کے لام بھی نا گرمی بھی اگو با صحیح نا آگے کی خلق لام بھی او عموماً کیا تا دا سکن ڈیزیز بھی گنا نا دوی ورزی علتا نو سا گرمی ہو لی زکر اگا علاقہ غرد گوگوڑ دے غرد دشی دے دا گوگوڑ نا گوگوڑ پخپل چی او بوسر یو زیشن اگا دمرا دیر گرم دی چی تا بوائی دا پسوک پا اور بانے بلے او بیا پا آگا گوگوڑ چی اور وروا چی یا سبحان اللہ خو ملٹی پلائیو شی اللہ مدی بچ ساتھی اوی تاری تقریبا دول دنیا کشتا ہے پدا کراچی کی یو زائد منگو پیر بابا ورد ہوئی یو زیارت تی پدنچ سوک ورسو چیو منگو پیر بابا دا اغا اغا قبر سر خواہ کی علاقہ کی چشمی دی نو التا ہم غر دے نو اغم دا گوگوڑو دے نو خلق وردی وی دا منگو پیر بابا کرامت تیج سوکلر سی نو دا سکن ڈیزیز خشی منگو ورد ہوئی لکمار گریا دا منگو پیر بابا دا سکلینک نیشتا صحیح خدا خاندی دی گوگوڑ او بو سرا سلوشن جوڑی گی او اگر او بگرمی گی او گوگوڑ خواسم یعنی سکن ڈیزیز بانے جو لگی نا ٹکشی نو واپس پل سبق تا فاتو بسورت بیارات لکی پیو مختصر سورت میں مثلی پا مثل دا قرآن ودعو اراؤ بلی من آسو کستتا تم چپ وسم دی من دون اللہ پا مقابل دا اللہ کے ان کنتم صادقین کتا تو رشتنی بل کذبو بلکہ دے خلق تکذیب کرے دے بما دا آغا قرآن لم یحیطو چے حاتے ند کرے بعلمی پا معلوماتو داغی نو دیکھو گورا اللہ تعالیٰ فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دو قسم تصدیق دے دولی کا یو دا عقیدی تصدیق یو دا عمل تصدیق یو دا علم تصدیق یو دا عقیدی تصدیق بل دا علم تصدیق دا عقیدی تصدیق دا خو خبر واری دا مخبر صادق خبر واری دا مخبر صادق چیدیو سری متعلق تی عقیدہ جوڑا شو دا سری رشتو نے دے شف اللہ خانہ چیدیو سری متعلق تی عقیدہ جوڑا شو چیدہ سری ہے کہ مرک تونی سے ہم دے دروگ نو ہے دروگ دے پیترت کی نشتا صحیح نو سپاغلی دے عقیدہ برا ناغا چیتا تا کما خبرہ کن سری ویدہ چیتا لیکن سپاغل دے عقیدہ برا برشوی دا سشوی دا عقیدہ برا برشوی دا خو یو دے علم تصدیق لے نو دے علم تصدیق دا علم غاری دا علم تصدیق دا علم غاری اس یو ڈاکٹر خو ڈاکٹر دے او کن دے یو ڈاکٹر خو ڈاکٹر دے او کن دے بل ڈاکٹر دا اگر ڈاکٹر ہے تصدیق الہ کئی چیغا تجربت چی چیسے ہو کی چی دا علم پاسا سے تجربت کی نو بھئی دسلی محرس دا دسلی اپروچ دا دسلی اپروچ دا یوا اس دا خو یو خبر شو خو تکذیب چیسو غلطے تکذیب مانا چیسو غلطے چینا دا خبر دروغ دا چینا دا خبر دروغ دا نو اغا علم غواری بغیر دا علم خو چاہتا نشو دا خبر ہے دروغ دا یعنی پا خبر بتا مکمل پوئے نو چیتا پہ پوئے دا بیا علا غطا ویشنا دستا خبر سا دا غلطا دا تا دروغ والا اس اللہ تعالیٰ وی چی دا خلق دا مکی والا و سراؤنڈنگ ایریا والا دی پا قرآن کوئی دی پیس چین دی کوئی پی قرآن ویرے نی دے ویرے اللہ تعالیٰ فرمائی بس خو پیغمبر خبر اکرا ادھے دا دروغ چی اللہ تعالیٰ وی دا خود دا سی جی باؤن دے خبر اکرا چی پر ششے علم نشتا و تکذیب والا اکرا خبر زین کرا دا سنگ عجیب جواب اللہ تعالیٰ اکرا چه بلکت زبو بلکی دوی تکذیب کرے دے بی مادا شی لم یحیطو چه حاتے ندکڑے بی علمی پا علم داغے ولما یاتیم اندرا کرے دوی تا تاویلو مفہوم داغے دے مفہوم نلی کوئے کذالکا دارنگے کذب اللذین من قبلیم تکذیب کرے ہو آکا سانو چه مخیر دوی نو فنظر تو گورا کے فکانا سرنگ شاقبت المکت آقبت الظالمین انجام دا ظالمانو ومنهم ابازیر دوی نا آغا دی من یؤمنو بیچی مان راری دے قرآن بانے ومنهم ابازی آغا دے لا یؤمنو بیچی مان راری دے بانے وربک عالم استا پروردگار خالم دے بالمفسدین پا فساد پیدا کونکو والا ہو بانے وَإِن كَذَّبُوكَ أَكَذَّبْتَ تَكْذِيبَكَ يَا پَيْغَمْبَرَ دا اوس رسول پاک ته تسلی ده دا رسول پاک ته کدی ته ته وایي چې ته دروغ وایي ته دروغ سو یو مې نات وری ته ځان په ټینشن کې ما چوا وَإِن كَذَّبُوكَ أَكَذَّبْتَ تَكْذِيبَكَ فَقُلْنَ تَقْوَايَا لِي عَمَلِي چه ما دا پارا زما عمل ده ولکم عملکم اتا دا پارا ستاسو عمل ده انتم بری اونا زلا تعلق ہے ابتاس لا تعلق ہے مما عملو دعا عملنا چیزے کم you have nothing to do what I do you have nothing to do with what I do لچے سکوم ستادی سر تعلق وانا بری اون ازلا تعلق ہے مما تعملون دعا عملنا چیزے کوئی ومنهم ابازے دوین آغا دے یستمعون ایلے کا اس پیغمبر علیہ السلام سے خوب رہا دا مشرکین بکر رال پیغمبر علیہ السلام کے بیان کو دیکھ برداشت توجہ سرنا اس طرح دیکھ دیکھ دیر پر غور ہوئے صحیح فاللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تے دا رخل دیا ہوئی نا دیز دا تنی غیر بولی دا ساد دے پیغام پا والا بانے کون دے سر پیغام پا والا بانے نو کون سڑے کر تنی غیر بولی ہم نا پوئی کنے چی دیستا ہوئی سکا آوری نا کاوری وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَبَازِيبُ كِ آغَدِي چَغَيْتَا تَغَدْنِي وَلِي وَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّا آيَاتَ أَوْرَوُ الْقُوَشِ كَانَتَا وَلَوْ كَانُوا لَا يَاقِنُونَ اب یا کونم دا سے چی دا غاقا قلم کارنا کئی کونم یا لیوانی امی چی کونم یا لیوانی اللہ تعالی دا کافران ستا دا قرآن پا حوالا دا سی لکا کانا لیوانی لکا سنگا کانا لیوانی وَمِنْهُمْ أَبَازِرَ دُوِنَ آغَدِ يَنْظُرُ إِلَيْكَ چِدِي گُورِ تَاتَا أَفَأَنْتَ تَاتِ الْغُمْيَا آيَاتِ غَائِبْ كُولِشِ لندو غائدنس كولِشِ نا وَلَوْ كَانُوا لَا يُفْسِرُونَ چِ قَلَدَاوِي بَصِيرَتُمْ نِي لندم دے نا لندم دے بصیرت ام نشتا دلد بصیرت ام نشتا ذکر آبازے سڑے اگر پستر بلون دی خوب بصیرت دم رتیزی چھے تو اصلا لاس میڈاو کے وہ اجباری دا پس بانے معلوم ہے پا بصیرت بانے نو اللہ تعالیٰ وہی چھے بصیرت بولا ام سب کڑے اس طرح کی ام نہیں دا غنہ ہو گیا دیوال خدے سچے تخت ان الله تاكيس الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ظلم نکی خلق سر لگم ولیکن الناس لیکن خلق انفسهم فزانن اخبرو بانی یظلمون ظلم کئی ویوم یخشرهم پاغورز چرا جمع کئی بدویل اللہ تعالی کعلم یلبسو ندوی بدا سیوی دی قیامت پورز کعلم یلبسو لکا چی وقت نئے تیر کرے پا قبر کے یا وقت نئے تیر کرے دنیا کے اللہ ساحتا من النار مگر یو گنٹ دروزنا یتعارفون بینہم عظیب تعارف کے پخپل میں اس کے یو بل سر قد خسر الذین کذبو تاکی سر تاوان چی پریوتی دیا کسان چی تکذیب کرے دا ملاقات دا اللہ دا باس بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ وما کانو موتدین انو دوی ہدایت یافتگان و اما نرینک دا اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی دا چکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر چی بدئی مسخرے کو لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدئی رول دا خدای حساب بدر بانی راشی سبوش در بانی د خدای عذاب په دربان راشي نو زه وی کوم دی عذاب قران هغه سره ډیره مودو شوی ته مونږ یې رپ دی مونږ په تو کې د سرمون اسمان دره باندې جوړ کړی دی تاسو دا وایګ نه چې د دم دی نه چې ټریک ورکې او سکیږي نه نو اسې سره د سرمون اسمان دره باندې جوړ کړس د پیغمبر اسلام سره د مسخره کولې نو پیغمبر اسلام له الله تسلی ورکړي چې وا اما نور یلنکا ایا بمونگا یقیناً او خیوتا تا بعض اللذی بعض آغا عذاب نعدهم چه مونگا دو سر وادکو ستا پا جوان او نتوفین لکا یا بتا وفات کو مخی دا عذاب دوینا خود تو پا دی بے فکر آیا دیتا با دخپر اکرو سزا یقیناً ملا دیگی ولی فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ يَقِينًا مُنْتَوَى فَسِرْدُوِدَا ثُمَّ اللَّهُ أَبِيَا اللَّهَ تَعْلَى شَهِدٌ اللَّهَ تَعْلَى عَالِمْ دِي غَلَا مَا يَفْغَلُونَ پَاشِبَانِ چِدُوِي كَمْ عَمَلْ كَي وَلِكُلِ أُمَّتِ الرَّسُولِ دَحَرِيَا أُمَّتْ دَپَارَ مُكَلَّفْ أُمَّتْ دَپَارَ كم أُمَّتْ دَپَارَ مکلف امت تپارا رسول پیغمبر دے فیضا جا رسولوں چکل راغ پیغمبر دے قضی بینوں بلکس دے فیصلہ شمیت دے کہ پہ انصاف سرا وہم لا یظلمون دے سر زیادین شکولے نو اللہ تعالیٰ دا سی کلم ندکری چیو بے خبر قوم کر آزاد کرے نرم بے غیت پیغمبر اولے گو چی اغیی مکمل خبر کو فا اغیی بان خجت قائم کو او اغیی پزد رالل نو بیا اللہ تعالیٰ معاف نکلے پزد سنگ رالل چی پیغمبر اتار سن کو یا شہید کو یا زخمی کو یا وطن نوست یا شہید کو یا زخمی کو یا دا وطن نوست نو بیا اللہ تعالیٰ یقیناً ولا سزا ورکرا مولانا روم دی خبر تا دیر خیش آرہ کردی سیف اللہ خان تاو نسار احمد اولی کئی چه ہے چه قوم را خدا رسوا نہ کرد سنگا سے پلا خانا ہے چه قوم را ہے چه قوم را خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل نایت بدرد کیسے او قوم خدا کلم رسوا کرے نہ دے ترسو پورے چه دا صاحب دل زڑے نہ درد ولے نہ چه کلا یو قوم دا صاحب دل زلو درد دے نہ بیا اللہ تعالی معاف کینا ہے چھ قوم را خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل نایت بدرد ایسے حکوم خدای کلم نہ رسوا کرے عذاب کرے نہ دے ترسو پولے چھ اللہ والا اس لئے درد اولے نہ دے او کرے چھ اللہ والا اس لوگ در دے گی نبیع اللہ تعالیٰ آگئی کی برداشت نہ کہے تاکہ حدیث کی راضی حدیث قدسی رے اللہ تعالیٰ فرمائے من عادا لی ولیا فقد آزنتو بالحرب دو خلقو تا اللہ تعالیٰ اعلان جن کہے چاہتا دو خلقو تا یو ستخور تا چی سودی کاروبار کی فازنو بحرب من اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی دا خدای رہ طرف نا جنگ اعلان ہوا اللہ دے مونگ معاف کی دل تا خوبدا سے عذاب کی اختیر سود سود نخلاص لیگی نا یو او دویم حدیث قدسی چی من عادا لی ولیا فقد آذنتو بالحرب چاچ زما یو دوست سر دشمنی شورو کرا صرف دا دے وجی چی دا خدای دوست دے اور دین کار گئی دا خدای دوست دے ارے دین کار کئی بس نفرت وسر نشتا دادے دین کار ہو لکھے پتی وسر دشمنی کئی ما اللہ تعالی فقد آزنتو بالحرب زاغت اعلان ورکوم اطلاع ورکوم سستاما سر جنگ دے میں تو خدای نے سل جنگ گٹنے شی آجی غنی داد بڑا روان دے تو خدای نے سل جنگ گٹنے زکا ہم انتباہو برباد جو کھا چو خدای سر پر جنگی اللہ منی معاف کی فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ كَلَ چِرَاغِ پِغَمْبَرَ دَدُوِ قُضِيَ بَيْنَهُمْ تا فیصلہ او پیسا مرد دوئے کے بالقسط پہ انصاف او ملائے اس لمون دوئی سر زیادے نشکولے ویقولونا ادا خلق وی کافران پیغمبر علیہ السلام سوئے متا ہاد الوادو چکل بی رات لدے وادے دازا بالکل تم صادقی کچری تاسو رشتونی اے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تامل کری کہ رشتی آوائی نو دا عذاب یا قیامت بکر رہی دا عذاب یا قیامت قل تورت او آیا لا عملک لنفسی چیزو خو اختیان لرم دزان قل پار زرن دزرر ولا نفعن ندنفی الا ما شاء اللہ مگر آغا چی اللہ تعالی و غواری نو اللہ زخو نزان لنفع رسولشم نزان نزرر دفقولشم بلکہ آغا چی اللہ و غواری مانا دادا چی کما نفع ز اکسپیکٹوم نو دا مستقبل ما تا علم نشتا دا مستقبل ما تا چکم تکلیف روانے مستقبل کی راضی نہ اغم زما پہ کنٹرول کریں چھ دفع حکم الا ماش مگر کہ اللہ قوری نما تا نفرہ کی یا ضرر دفع کی نو چیز کلا پہ مستقبل خبر نہیں نو تا سمانا دا تپوس کوئی دا یوز لیس تپوس دے چھ قیامت بکر راضی یا عذاب بکر راضی ذکر دار چاہ علم کرے دا اللہ لکل امت دار امت دا پارا اجل یو فکس ٹائم دے عذاب دا پارا اذا جا اجل چکل راشیا فکس ٹائم دے دوئی فلا یستاخرون نبشر استو کے دے ساتا یو گنٹا ولا یستقدمون انباغی نولان دے کے دے شی قل طور تغوایا ارائیتم خبر را کین اتاکم عذابو کچر راشی تاب تا عذاب دا اللہ بیعاتم دشپی او نهارن یا دروزه ما با یستاجلو نصد آغشه یستاجلو من المجرمون چه حجلت سر غختاغ مجرمان او صلی اللہ تعالی رسول پاک توی دیتا ہوا ہے کہ عذاب رازی و رازی خوبا خامقا دشپی برازی یا با دروز رازی تاسو دا مانا پا حجلت و پا جلد بازای بانے دا عذاب واری سلا جس ویٹ اے بیٹ جس ویٹ اے بیٹ انتظار کوا اثم اذا ما وقعا آیا بیا پا آوکی چی دا غذاب واقعش آمنتم بی حالتا ہو بیا تاسو پا دی عذاب بانی یقین ساتھی چی کل راشی ناغو بیا دی یقین وقت ندے اگر بیا دی یقین وقت ندے بیا خوب اردو کی ضرب المثل لے وی اب پچھتاؤ گے کیا جب چڑیاں چھک گئی کے اب پچھتاؤ گے کیا اس وی سے چگی وی چی مرغو ٹول فصل اخوڑا اس سے چگی وی چی مرغو ٹول فصل اخڑ منگ اس د پل لاندے اب تیری شیری د پل لاندے تیرے اوبا گیا واپس نہ راو دی بابا عبد الرحمان فرمائے کہ تیر ساغت یا دیر چه تیر ساغت پا مثال مڑے دل حد دے کم وقت چی تیر شی دادا لکھ واغ واغ مر شی چه تیر ساغت پا مثال مڑے دل حد دے مڑی چا دی جون دی کڑی پا جڑا دا بابا دیرو خیاس رکھتا اگر وہی کول دغه تیر ساعت کم دی ضایع کو اگر پسی کتے دیر ہو جانے ابھی واپس راجی دغه ملکہ مڑے جو اندے کول چی دی مڑے پجڑا جو اندے کی ناغو وی چی لادا وقت شوی نا دا اسی غنیمت ہو گانا چی خیرے کنے فلان و غنیمت شمار عمر آیات دیر تک نا دا یاد کرنا سی فلان خانا توم یاد کرنا سر عمر توم یاد کرنا جی غنی ہو حجی باری چی خیرے کن اے فلان خیر کا وہ او فلانیا خیرے کن اے فلان مانا ہاں خیر کوا او فلانیا ہر یو خیر کن فلان و غنیمت شمار عمر لیکن عمر چی خدای ورکڑے دے دا غنیمتو گنا نو غنیمت سکا استعمال کا چی خیر ایک بخیر کی خیر کن فلان و غنیمت شمار عمر زا پیش در کہ بانگ بر آمد فلان ماند دا آگی نمخ کی چی دا آوازو شی چی فلانے لار دری بجی بے جنازی فلانے لار زاں پیش تر کے بانگ برایت فلانا ماند اولی کا سے فلانا خانہ دا خشیر دے خیرے کن دا فاردار دا شیر بخرابے نہ کنا خیرے کن فلان و غنیمت شمار عمر اولی کا زاں پیش تر کے بانگ برامت فلانا ماند کہ بانگ برامت بانگ مانا آواز مخ کے لیدے میں چھے آواز راشی پر لوڈ سپیکر باندے زمان وطن کے خو لوڈ سپیکر باندے آواز کندار کیوں کی کنے کی چھے فلانے وفات تے دری بجے بے جنازائی نو قبل دینا چی پلا اور سپیکر دا اعلان ہوئی زا پیشتر کے بانگ برامت فلانا ماند چی فلانے دنیا کے پاتے نشو لارو بابا نے خبر چی تیر ساعت پا مثال مڑے دلا حد دے مڑی چادی زندی کڑی پا جڑا تاسو کې کتاب نه بل ساجد راته ټلیفون مې وکړه مې جانتا قندار کې نو ټلیفون ورته وکړو نو آواز راته کمپیوټر نو ما ته ویل چې دا آواز څه کوي ما دا قاضي چې تاسو رقم ځای نه بس دا مې لګولې ثم اذا ما وقع عام چې ستړي راشم د کار نه نو بیا لګزانه تفصیل لګوم لګ کړی ته کې ثم اذا ما وقع امنتم بي ايا بیا پاغه وکي چې کله دا عذاب واکې شنو تاسو به ایمان راي کی دب ساتې دې باندې نو الله تعالی بس وي فرشتي بس وي تاسو به هغه وخت ویل شي آل آنا اوس همدا خبر الله تعالی فرعون ته وکړه چې آل آنا وقد عصيت وكنت من المفسدين اوس ایمان راړي آل آنا ځکه فرعون هم چیغې والې چې ایمان راړم الله تعالی ورته آل آنا اوس وقد عصيت ته خو ډېر باغي وې وكنت من المفسدين ځان له باغي نه وې ټوله دنیا کې دې فساد کړو صحیح با مولانا روم هغه ډېر عجیبه خبره کړې ده فرعون په حواله چې بانگ آمد چون کې کار ای جا رسید دا تقدیم تاخیر بنا کی چې بانگ آمد چون کې کار ای جا رسید آواز را گئے چې کله معامله دا غدایتا ورسید چې بانگ آمد چون کې کار ای جا رسید چې پائدار اے سگ کے تارے ما رسید پائدار اس پہ دا غدایتا چھے تمزائی نے دا غدایتا بانے ٹنک شاہ بے غیرتا اس تختے پایدار اے سکس پیا اس پہ دغا زیخ پٹنگا کا کہ قہر ایمان رسید چہ زمان قہر راو رسید اس چگے وے چہ آمن تو ما ایمان راو لے زمان شیر سے خس سیدھے سادہ پختون آنا کہ رسلو کالو خواہ جذبہ خود پختون سلی خود جذبہ زوان ہی گرہ صحیح ناغ بکل کل آگا لا شعور کی خواہ پختو آگا سبلا خانا دا پختون اصطلاحات کو لا شعور کی پراتی کی نہیں پراتا انجھے کلا سڑے غصہ شی ناغشے تھی بے اختیار رہو جی حالانکہ ویل نہیں پکا خو بے اختیار تھی خبر یعنی وی کده سړی خپل مادری ژبه معلوم اور غواړي چې د دې سړی په مادری ژبه سي نو یې غوسه ولا ورکه چې دې کنځل وکړي چې سکنجاو کی بس کنجا سړی په پردې ژبه کې کولی نشي نه اکسپرس کیږي په څه کې کوي په خپل مورانه ژبه کې انا شیخ صاحب هغه وی بانگ آمد چون کې کارې جا رسی وی آواز راغې ورته چې کله معامله دغه ځای ته ورسېده وی پایدار اے سگ کې کارې ما رسی نو پایدار خو مانا چې خپه ټینګه کا وی الله ورته چې دله اوس کونه ټینګه کا صحیح نو دا په لاشعور کې پراتی سړي له غوسه ورشي هغه لفظ دی وځي آل آنا اس وقد كنتم بي تستاجلون حالانکہ تاسوئے چھ پہجلت و جلدائی مدا عذاب وقت ثم قیل للذین بیا با اویل شیا کسانو تا ظلمو چھ زیادے کرے دے زوکو اسکے عذاب الخلد دائمی عذاب حل تجزونا تاست بدلن شدر کولے الا بما کنتم مگر پاشے چھ وی تاسو تکسبونا چھ کم کسب مکو ویستنبئونکا دیتانا خبر معلومی دیتانا خبر ما خبر اخلی جرنا ویستنبئونکا دیستانا خبر اخلی احق ہو وہ آریو شور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آریو شور کہتے چھ سوائد اب کی آریو شور احق ہو بالکل دغه ترجمه ده لغوی ترجمه اری شو از اٹ رائٹ احق ہو معنا از اٹ رائٹ احق ہو قلت ورت و ای او ای معنا او و رب زمان پخپل ربان قسمی نو لحق چه دا یقینا مشتیا دی و ما انتم بموجزین انی تاسو ڈیفیٹ ورکا ان کی اللہ تعالی تا خدای ڈیفیٹ کو لنشتی نو چې کوم افت در باندې راځي چې څوک هغه افت را ولي هغه ډیفیټ هم نشي ورکولې نو بیا ښه خبره دا ده چې دوست شه ورسره ارسطو ارسطو لوی فلسفر ارسطو لوی فلسفر انا هغه وی کدا آسمان څه شي دا آسمان دا لیندشي لیند پېژنې چې هغه شي دولي دا لیندشي او دا مصائب او تکلیفونه دا غشي شي او وشتونکي الله تعالی شي او انسان هدف او ټارګټ شي نو د خدای غون دی وشتون کې د اسمان غون لوی لیند د مصائب غون تکلیف دی غشي نه د بچ کې دوی اصلاح نشته صحیح دا د فکر فلسفیو فلسفیان کوم دغه سوچ کوي فلسفیان سکے فلسفیان خوب مولارون دا فلسفیان واقعی دیر ذکر کئی مولارون دا غدا واقعی دیر خوب سلے دی نو دا واقعی دیر ذکر کئی وی وی او فلسفی اغوی پا کشتای کے سور شو سکے پا کشتای کے سور شو نوچی کشتای کے سور شو دا فلسفی فلسفی کے بطرور یعنی سوچ بے کو فلسفی بانی فکر بے کو فلان فلان ناغم اللہ دے وی کشتی بانتا ورطے تا فلسفہ ویلے دا اس کشتی بان غریب سادہ سڑے فلسفہ بانے سکوئی وی فلسفہ دے ویلے دا اگر ورطے ند دا سی استاز یا خمی ندر ویلے آئے وی خدای دے پارکا نیم عمر دے ضائع کھا سلے اکرے نیم عمر دے ضائع کھا اسا غریب پتی ہم نکویا کہیں چی فلسفہ ستا ہوئی دتانا وڑی تا پوز بول لیکن دے وہ فلسفی دے زمان شیخ سے بے فلسفی نیم لے ونی دے ویسی گرائی ونی خواہ ناغا ورطے وی اے خدای دے پارکا ہوئی نیم عمر دے ضائع کھا چی فلسفہ لے نظر دکھرے ناغا ملاح لہم کو سوار رہ چی دا خواجی بے ملاح دے خدای دے خوارکی نیم عمر آبان ضائع کھا پدی شیف ہوئی اگر میں پدا لفظ میں پیجانا چی دا دے سا شیف نو قصدن اگر دا کشتا وقت نا گرداب تے بوتلا چو نا او بت سرکلی گی نا نجات دا بوتلا نحال تا قدال دا سی شورو شو صحیح صحیح نو دا ورطے یار اکا بارے واسا ڈبی گی ڈبی گی ڈبی اگر ورطے دا خوز دینا نو دے او گرداب کیون قطع خوبی گورا تعلیم بول دا کڑی گا استاس بازی ارزارا نا اگر ورطوی نا وی تو نمر زائی که خدای اخوار کری بگلی تو حضر وی تو نمر زائی که مدارون دیر خوشی کسی کئی وی یو فلسفی عالم را دی دی یو گانای تاسو پیجنی دا دی سیر نا چی دا تیلو باسی سیر نا دا تیلو باسی نا یو اس کو بجلی بان کرو چلی پا خواب غویه پی کرلو تجرد کتری با خندار که بوا کن تاسو لیدر با نا اگر سیر نا ناغا ناغا ناغا او یو غوی با گردیده او اغا سیرز نبی سو استل اغی نبا تیل استل تا باغا شیب باغا سیرز دا سی گردیده اغا میده کو دو پی رورو او بوی پی سسات پس ترم ککولی او نو اغا اغی نبی غوری استل صحیح نو سب آغا طریقه دا خود غوی پا دای بانی پس چلی پا بیجلی بانی چلی مشین بانی چلی ناغا او غوی پا گانه روانو مسکی یو دیوالو دا دیوال نپوری د دې غوی او د غانای مالک هغه خپل کار کو دا فلسفه لا چراغ یې نو قتلې چې دا تیل څنګه وځي او دا خو دې کې دا تخم پروت دی دې تخم کې دا د اوسپنې دا موګې تاویګې دا تاویګې او دا دې د غفره زور ورکوي او نه جوړیږي سپیزوي او تیل کې راوباسي صحیح ها دا شې څنګه تاویګې دا غوی دا چې تاویګې نه دا تاوی دوسرا دا شې تاویګې د دې غوی په دې غاړه کې دا یو ګنټي پرته را ټنګ ټنګ کوي چې د دې سره حکمت ته د دې دې تیلو سره یا دې غاڼې سره څه تعلق ده یو فلسفي د هر څه تعلق سره پیدا کو نو په دې هیڅ پته باندې پوه نشي چې دې جرس دې غاڼې سره څه تعلق ده نو دې راغې نو هغه غاڼې مالک ته تپوس وکړو وی په دې نور شي نو مې ځان پوه کې یو شي مې په اخر کې رانه ده هغه ورته هغه څنګه ویل دې وای په دې غاړه کې یو جرس پروت ده د دې جرس سره حکمت سره فلسفه دې غاڼې سره څه تعلق ده میرے دی گانے سر تعلق تھی تعلق تھا اگر تیرے دی گانے سر دی تیل سر ہم تعلق تھا صحیح دوور تے ما ہو تعلق پیدا نہ کہ تعلق و سردار چل دی خوا پکار رکھتے ہیں دا غیرا تخکاری نہ صحیح نشدا ٹنگ ٹنگ آواز ر دی مانا دار چ دے روان دے چدا ٹنگ ٹنگ آواز بلشی نہ زز ضرور چھ ویڈا بولاور کم بیا روان میرے دی جرس پہ دی گانے سر تعلق تھا نہ فلسفی ور تو وی ها یعنی دې ټنګ ټنګ باندې تاسو معلومه شي دا غوي څه کوي دې روان دې نو وې کدا غوي بل فرض قدرت ادا سر دا د څه خدای نو غاړې باندې چلیږي او ته وایې چې روان ده ټنګ ټنګ आवाज خو راځي ټنګ ټنګ کدي قدرت دا غوي په ځای او څه کوي سر دا څه خدای نو ټنګ ټنګ आवाज خو راځي او پتہ ولګي چې دې غاړې سره تعلق نشته نو هغه غاړې سره خو ساده سره هغه ورته استاد خدای ته ګوره چې بیا د ما دې غاړې تران شي زما دې وای دونه منطق نه لري الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا حمنا بالقران من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من وجهنا وصفات الله وتعالى لنا لوانا انها فالله خير الحافظ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح